دوسرا مقصد ایسے باطنی خفیہ غیر محسوس گناہوں کے بیان سے ناچیز کا یہ ہوتا ہے کہ دوستوں کی اصلاح ہو جائے, اپنی اصلاح اور دوسروں کی. یہ دو مقصد رکھتا ہوں سامنے جس کی وجہ سے میں بیان کرتا ہوں. ہماری پہلی کوشش اعتقاد صحیح کرنا ہوتا ہے, کفر مخالفت پیدا کرنا ہوتی ہے. بات کو سمجھنا, یہ جو موضوع اس طرح کے میں لگاتا ہوں عملی اصلاح کے, عملی اصلاح کے جو موضوع میرے ہوتے ہیں وہ اپنوں کے لیے ہیں. اپنوں سے مراد جو ہمارے بیان فکر کو, ہمارے بیان کردہ دین کو مانتے ہیں وہ ہمارے اپنے ہیں, جو نہیں مانتے وہ ہمارے غیر ہیں, مخالف ہیں. میں بے وقوف نہیں ہوں کہ میں ان کی اصلاح کو مد نظر رکھ کر اور یہ عملی باتیں کروں. ان کا تو اعتقاد خراب ہے, جن کا عقیدہ خراب ہو ان کے لیے عمل کی اصلاح کرنے والا تو بے وقوف ہوگا. لاکھ عمل کی اصلاح کرو جب تک اعتقاد سے نہیں ہوگا عمل فائدہ نہیں دیتا. اس وجہ سے ناچیز نے جو عملی اصلاحات کے موضوع لگائے ہوئے ہیں وہ سب اپنوں کے لیے ہیں, یعنی ان کے لیے ہیں جو اس دین کے اندر داخل ہو جاتے ہیں, اس کو سچا مان لیتے ہیں. بات نہیں سمجھ آئی؟ اور جو باقی موضوعات ہیں اعتقادی وہ مخالفین کے متعلق, وہ باہر کے لوگوں کے لیے ہیں. یہ فرق ذہن میں رکھنا. سمجھ آئی نا؟ یہی تو مسئلہ ہے. یہ جتنے مبلغین اپنے آپ کو کہتے ہیں, مبلغین کیا ہیں یہ؟ یہ ان جاہلوں کو اتنی تمیز نہیں ہے. میں جو کہتا ہوں دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا, اکبر البادی رحمہ اللہ فرماتے ہیں, اور غفر اللہ اور علامہ اقبال جو رحمہ اللہ فرماتے ہیں اور غفر اللہ, وہ یہ جو حضرات فرماتے ہیں نا کہ دین بزرگوں کی نظر سے پیدا ہوتا ہے, اس سے یہی ہوتا ہے کہ نظر سے یہ بصیرت حاصل ہو جاتی ہے اندر اور حقائق معلوم ہو جاتے ہیں, جس کی وجہ سے سامعین جو ہیں ان کے ذہن دل دماغ افکار کا پتہ چل جاتا ہے اور پھر ان کے ذہن دل دماغ کے متعلق کلام کی جاتی ہے. اگر خرابی اعتقادی ہو اور عمل کی اصلاح کرتا رہے تو لانتی بے وقوف ہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا, وہ بیان اس کا سب رائے گا جائے گا. جی اسی وجہ سے یہ لوگ ناکام ہوتے ہیں. جی خود یہ خود بادعقیدگی میں مبتلا ہوتے ہیں جو بیان کرنے والے ہوتے ہیں. جی ان کو اپنے عیوب کا پتہ نہیں چلتا. اللہ کا فضل ہو تو اپنے عیبوں کا پتہ چلتا ہے. جب اپنی اصلاح ہوتی ہے پھر اگلے کی اصلاح بندہ شروع کرتا ہے, جب اگلے کی اصلاح شروع کرتا ہے پھر اس کے اندر درجہ بندی ہوتی ہے. جیسے طب کے میدان کے اندر حکیم جو ہے وہ پہلے موٹی بیماری پکڑتا ہے, پھر اس سے چھوٹی, وہ کہتا ہے یار چھوٹی کو بعد میں خیر پکڑ لیں گے لیکن موٹی ضروری ہے. ایک آدمی کو کینسر ہے, اب اس کی نزلے کی بیماری یا بخار کی بیماری کا علاج شروع کر دے تو وہ بے وقوف مارنے والا ہے اس کو. نامراد اصل تو اس کو سوچ, بڑی بیماری کا سوچ. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اسی طرح یہ روحانی طب جو ہے, یہ روحانی طب ہے. ہاں العلماء وطباء الدین, حدیث میں آتا ہے جامع الصغیر کے اندر, بڑا سال جامع الصغیر امام سیوطی کے اندر, العلماء وطباء الدین ہے. اور علماء سے وہی مراد ہیں جو انبیاء علیہ السلام کے وارث, عرفی علماء, شرعی علماء مراد ہیں, عرفی نہیں. لوگ تو کس کو پتہ نہیں کس کو اس کو کہہ دیتے عالم, جس کی داڑھی دیکھتے ہیں اس کو عالم سمجھ جاتے ہیں. لوگوں کو کیا ہے, لوگ تو بے وقوف ہیں. شرعیت سے متارا جس کو عالم کہے, شریعت میں وہی عالم ہوتا ہے جو وارث انبیاء ہوتا ہے. انبیاء علیہ السلام کی وراثت جس, اور انبیاء کی وراثت ان کا دین ہے, اور ان کا وارث پھر وہی ہوگا جو ان کے دین کو سمجھتا ہو, لوگوں کو سمجھتا ہو, احوال زمانہ کو سمجھتا ہو, ادھر دین کو سمجھتا ہو, پھر اس کے اندر خیانت مت کرے. انبیاء کی طرح ڈنکے کی چوٹ پر دین کو بیان کرے, دین کے بیان کے اندر خیانت نہ کرے, وہ ہے نبیوں کا وارث, وہ ہے شریعت میں عالم. ورنہ لوگوں میں عالم تو پتہ نہیں کیا کون ہے. جو فدو ہیں زمانے کے وہ بھی شیطان جو بدترین لوگ ہیں, لانتی ترین ہیں, راہزن ہیں, ڈاکو ہیں, راستہ ہے خدا رسول کے دین کا راستہ مارنے والے ہیں الٹا, وہ بھی لوگوں کی نگاہ کے اندر عالم ہیں جن کو مومن شمار نہیں کر سکتے یار, جن کو انسان شمار نہیں کر سکتے ان کو علماء سمجھتے ہیں. لوگوں کا یہ حال ہے, اتنا بیوقوف ہے. الزواجر کے اندر میں نے پڑھا ہے گناہ, ایک گناہ لکھا ہوا ہے کبیرہ, قراء علماء فاسق جو ہیں, بدکار, بد عقیدہ تو جہاں رہے, بد عقیدہ نہیں, بد اعمال جو ہیں ان سے میل جول رکھنا یہ خود کبیرہ گناہ. امام ابن حجر ہے تمی مکی رحمہ اللہ نے الزواجر کے اندر شمار کیا. بتاؤ لوگوں کا کیا ہے. اسی وجہ سے حضرت سیدنا امام محمد رحمہ اللہ کے متعلق لکھا ہوا ہے دور مختار کے اندر, انہوں نے فرمایا کہ یار یہ جن کو یعنی ایسے عوام کا لانعام جو دین کی بات کی طرف توجہ ہی نہ کریں, بس جی ٹھیک ہے جی جی دعا ایسا ہی صحیح. آپ فرماتے ہیں ایسے لوگ جو ہے نا اگر میرے غلام ہوتے, اگر میرے غلام تو غلام رکھنا بھی گوارا نہ کرتا, میں سب کو آزاد کر دیتا. سید راہ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں سورہ مختار کے اندر. اچھا اب بات سمجھو, میں نے پیچھے یہ کہا تھا کہ چاہے چیز بات دین کی ہو یا اگلے کی دنیاوی, عیب دینی ہو یا دنیاوی, اس کے اندر ہو یا اس کی کسی چیز کے اندر ہو, جس سے وہ جس عیب کا ذکر پیٹھ پیچھے وہ پسند نہ کرے. اگر وہ ایسا ہے کہ اس کی پرواہ نہیں کرتا, وہ مطلب پیچھے پیٹھ پیچھے بھی یا منہ پر بھی کرو تو پرواہ, اپنا منہ پر کرو تو وہ کوئی اس کو تکلیف نہیں ہوتی اس بات بیان کرنے سے, تو پھر تو کوئی بدنی ہوگی اس کی. اگر پیٹھ منہ پر کرو تو برا کرے, برا سمجھے, وہ چاہے دنیاوی عیب ہو چاہے دینی عیب ہو کسی طرح کا, تو وہ غیبت کے زمرے میں آ جائے گا. اس پر عبارت سنیے, الطریقۃ المحمدیہ کے اندر صفحہ نمبر 251 سے پڑھ رہا ہوں. آپ فرماتے ہیں اے علم ان الغیبت تعم ذکر عیوب الدین والدنیا. اب آگے بات سمجھ, اور حدیث مبارکہ سے واضح طور پر ثابت ہوتا ہے, واضح طور پر اسی پر حدیث مبارکہ کچھ پیش کر دیتا ہوں. ہاں جی بولتے نہیں ہو. اعلم ان الغیبت تعم ذکر عیوب الدین, ذکر عیوب الدین والدنیا لاکی یشترط معرفت المخاطب. ہاں مخاطب اس کو جانتا ہو جس کے بعد اس کی بات ہو رہی ہے, اگر وہ واقف ہی نہیں ہے. کیونکہ اصل تو بات یہ ہے نا, غیبت کرنے سے مومن, غیبت کرنے سے کیوں روکا گیا اتنا سختی کے ساتھ, تاکہ کسی مومن کی عزت جو ہے خراب نہ ہو. اصل مومن کی عزت کا تحفظ مقصود ہے. ہاں ہم کیا جانے یار, مجھے بہت افسوس ہوتا ہے قسم خدا کی اٹھا کر کہتا ہوں, ہمارے اندر یہ خرابیاں جب تک دور نہیں ہوں گی پھر اللہ کے عذاب کے مستحق رہیں گے. ذہن میں رکھیں, مولانا نذیر صاحب یہ السنن ابن ماجہ شریف نیچے السنن اور سات الجامع والکبیر یہ نسخہ جو پڑھا ہے نا ارناؤت والا بولے تو اس کی آخری جلد, جلدی کرو آخری اور اس سے پہلی دونوں, جلدی کرو جلدی, سمجھ نہیں ہے بات کی. مومن کا احترام اور مومن کی عزت کے متعلق آپ کو بتاتا ہوں بات, میں نے تازہ پڑھی ہے آپ کے لیے, بہت اچھی ہے, آپ یاد کریں گے انشاءاللہ. ہم سب اکٹھے ہوئے ہیں اپنی اصلاح کے لیے, بس میں کوئی امام وقت نہیں ہوں, کوئی نعوذ باللہ کچھ, بس میں اب یوں کرے یعنی یوں سمجھیں آپ کو سناتا ہوں اپنی اصلاح کے لیے, آپ کی اصلاح کے لیے. یا اصلاح مقصود ہے یا اپنی مغفرت, مغفرت بھی ساتھ ہوگی کہ تمہاری اصلاح ہوگی تو اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے تمہاری وجہ سے میری مغفرت فرما دے, یہ مقصد ہے میرا. سمجھ نہیں آئی؟ تو فرمایا اے عالم ہاں تمہیں مومن کی عزت کے متعلق مولانا ادھر کوئی بیٹھے ہو عمر صاحب ہمارا کہاں ہے عمر حضرت وہ رسائل ابن عابدین تو لانا ذرا اس کے اندر ایک واقعہ پڑھا ایک بزرگ کے متعلق میں آپ کو سناتا ہوں اس سے بہت ضروری ہے مومن کا احترام میں اسی حق میں ذہنی طور پر ہوں عملی طور پر نہیں ہو سکتا ذہنی طور پر ہوں ویسا ذہن یہ رکھتا ہوں یعنی اعتقاد میں یہ بات ہے کہ مومن کی عزت جو ہے وہ زیادہ ہے اور اس کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے ہمارے دوست جو ہے نا قرآن محل پر قرآن محل بنا رہے ہیں نا حضرت صاحب نے یہ ہمارے اعتدال پر رہنا بڑی بات ہوتی ہے یہ بات ذہن میں رکھنا سنتے ہیں تو دنیا دار لوگ جو ہے نا دنیا میں یہ لوگ پھر افراد کا شکار ہو جاتے ہیں حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں قرآن محل شریف بن رہے ہیں اب ان کے اندر غلب ہو رہا ہے افراد ہو رہا ہے حد سے بڑھ تجاوز ہو رہا ہے ہاں جی فضولیات میں پڑھ رہے ہیں کہ قرآن مار پر لاکھوں روپے لگ رہے ہیں ان پر ٹائلیں لگ رہی ہیں رنگین ہو رہا ہے جناب جی پھر میناریاں بن رہی ہیں فلان بن رہا ہے جن چیزوں کی مسجد کے اندر بھی اجازت نہیں تھی میں اگلے دن پڑھ رہا تھا خود میں نے کتاب وہ خریدی ہے امام محدث ابن کثیر رحمہ اللہ کی کتاب الاحکام الکبیر سمجھ نہیں آئی تو اس کے اندر پتہ نہیں کتنی حدیث مبارکہ میں نے پڑھی روایات صحابہ کرام کی آثار اور مرفوع حدیث بھی پڑھی تھی ایک موقوف روایت جو اپنا ایک حضرت موقوف روایت تھی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں نماز پڑھنے گئے مسجد میں مسجد پر کنگرے لگے ہوئے تھے آپ نماز میں شریک نہیں باہر نکل گئے کسی نے کہا حضرت آپ نماز نہیں پڑھی آپ نے فرمایا مسجد کو بنانے والا کون اس کو کہو یہ گرا دے یہ کنگرے گرا دے یہ تو جیسے کافر اپنے بت نصب کرتے ہیں عبادت پوجا پاٹھ کے لیے تم نے وہ کر رکھا ہے کمال ہے اس کی کیا ہے یعنی مساجد کو سادہ رکھتے تھے وہ لوگ جو خرچ ہوتا تھا دین پر کیا مطلب اللہ کے بندوں پر خرچ ہوتا تھا یہ منافقت شمار ہوتی ہے کہ اللہ کے گھر پر خرچ ہو اور اللہ کے بندے مرتے رہیں مومنین تڑپتے رہیں ان کی ہزاروں ضرورتیں جو ہیں وہ اسی طرح رہیں اور ہزاروں ضرورتیں جو ہیں وہ پڑی رہیں پوری نہ ہو وہ پریشانی میں مبتلا رہے کبھی وہ عزت بیچنے پر ہو کبھی کسی کے ساتھ فراڈ چکر بازی کرنے پر آ جائے کبھی کسی پر کسی گناہ پر آمادہ ہو جائے اس کا خیال نہ رکھنا اب مساجد پر دیکھ لے ٹائلیں لگ رہی ہیں یہ ظالم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خدا کو راضی کرنے کے لیے خدا کا گھر سنوارنا ہے ارے بھائی یہ خدا کا گھر نہیں یہ خدا کی عبادت کا گھر ہے ایک ہے خدا کا گھر وہ تو ذاتی بے گھر ہے اس کا کوئی گھر ہی نہیں ہے کعبہ اور مساجد اس کی عبادت کا گھر ہے اور اللہ کے مومن کا دل یہ اس کی یاد اور اس کی معرفت کا گھر ہے یہ اس کی معرفت کا گھر از ہزاراں کعبہ یک دل بہتر ہے مثنوی رومی میں فرماتے ہیں مولا روم ترجمان حقیقت و معرفت آپ فرماتے ہیں از ہزاراں کعبہ یک دل بہتر ہے مومن کا دل ہو کافر کے دل کی بات نہیں ہو رہی مومن کا دل ہو میں نے پڑھا دیکھو مومن کی قدر جو لوگ جانتے تھے وہ کیا لوگ تھے ہیں یہ فقراء لوگ مومن کی قدر سے فقیر بنتے ہیں ذہن میں رکھنا اسی وجہ سے شیخ سعدی بلبل شیراز فرماتے ہیں رحمہ اللہ بزرگ طریقت وجز خدمت خلق نیس بتسبیح و سجادہ و دلق نیس فرمایا طریقت اگر پوچھتے ہو تو نبی کا طریقہ کیا ہے فرمایا خدمت خلق خدمت یعنی شریعت کے مطابق یہ نا سکولیوں والی خدمت یہ دونوں طرح کی خدمت کرتے ہیں آپ کو معلوم ہے الٹی خدمت بھی کرتے ہیں دوسری بھی کر لیتے ہیں دوسری جب کرتے ہیں ان کا مقصود اصل الٹی ہوتا ہے تو خدمت کیا ہے وہ تو خدمت نہیں لعنت ہوتی ہے ان کی ان کو خدمت کہنا ہی حرام ہے وہ دجال کے بچے دجال ہوتے ہیں, دجال کیا خدمت کرے گا ان کو چھوڑو, ان کا انسانوں میں, جب میں بات کر رہا ہوں اسلام مسلمانوں کی, انسانوں کی, اس طبقے کو شمار ہی نہ کیا کرو. آپ کا ادھر ذہن جانا نہیں چاہیے, ذہن میں نہ, ہاں وہ انسانوں اور مسلمانوں سے باہر لوگ. یہ تو عجیب بات ہے کہ میں اگر ذکر کروں انسانوں کا تو آپ کا ذہن سور کی طرف چلا جائے, آپ کا گدڑ کی طرف چلا جائے, تو یہ تو آپ کے ذہن کی انتہائی حماقت ہوگی. اتنا بڑا فرق آپ نے کیسے مٹا دیا, کہاں انسان اور کہاں حیوان, کہاں درندہ, سمجھ لیے ہری بھاگ. اس وجہ سے یہ گنتی میں ہے ہی نہیں, یہ شمار میں ہی نہیں ہے, انسانوں کی شمار میں ہی نہیں ہے. ہاں ان لوگوں کا ذکر, اب بات جب میں ان کا ذکر کروں گا پھر نام درج کروں گا ان کو. ہاں یہ ذہن میں رکھنا, جب ان کی باری آئے گی یا آتی ہے تو میں نامزد کرتا ہوں کروں گا, پھر آپ گھبرائیں نہیں. یہ نہیں ہے کہ میں اشارے کی نائب میں بولوں گا, نہیں, اشارے میں کیا بولے, رمز و ایما اس زمانے کے لیے موضوع نہیں. ہمارے اقبال کہتے ہیں بولتے نہیں بیٹھے, کون سی جلدی ہے یہ, بات سمجھ آئیے بیٹے. ماتیا بالک بس پکڑنا ذرا, اچھا تو یہ بھائی قرآن مال پر کیا لگ رہا ہے آپ کو, مال لاکھوں روپے لگتا ہے, پہلے پھول بوٹے یہ وہ کیا ہے, جو قرآن پاک رکھا ہوا اس نے بوسیدہ ہونا ہے, اس نے ختم ہونا ہے. آپ یہ اوپر کیا کر رہے ہیں, حق بنتا تھا کہ سادہ بناؤ جس طرح وسیم صاحب نے ادھر بنایا ہوا ہے, لیکن خلق خدا پر کیونکہ نفس ان کو اجازت نہیں دیتا, نفس متکبر ہوتا ہے, نفس انسان سے نفرت کھاتا ہے. ہاں یہی تو راز ہے, تو ادھر لگتا ہے, مجال ہے کہ انسان پر لگے. یہ لوگوں کی, یہ بھی نفس پرستی میں آ جائے گا, ذہن میں رکھنا. یہ ہمارے دوست لوگ جو اس طرح قرآن مال بنا رہے ہیں, میں نہ لاؤں میں اس پر خوش نہیں ہوتا, ذہن میں رکھنا. سادہ بناؤ, جو مقصد ہے قرآن کو محفوظ کرنا تاکہ بے ادبی سے بچ جائے. یہ اوپر کیا کرتے ہو تم, طلبا پڑھ رہے ہیں, کسی کو کتاب لے کر دو, طلبا پر خرچ کرو, دین کے مدارس پر خرچ کرو, جو دینی مدارس تمہارے کھلے ان پر لگاؤ. طالب علم کو ایک ٹوٹی قلم دینے والا دوسرے مقام پر لگاتا ہے, جتنا پیسہ لگا تو اس سے یہ زیادہ ثواب رکھتا ہے. احساس ہی نہیں ہے, پتہ ہی نہیں ہے, مراتب کا پتہ نہیں ہے. ایک کام عام ہوتا ہے, اس سے کم درجے کا بات نہیں سمجھ آئے. تو لبا بےچارے یہاں پر پتہ نہیں کس حال میں ہوتے ہیں, جہاں جہاں پہ ہیں ان کا خیال رکھنے کی بجائے اگر تمہیں اللہ راضی کرنا ہے تو دل راضی کرو مومن کا. یار وہ میں بات بیان کر رہا تھا, میں نے غالباً یہ بات پڑھی تھی حضرت شیخ المشائخ چشتیہ ہمارے خواجہ نصیر الدین محمود چراغ دہلوی رحمہ اللہ کی, کہ وہ رمضان کا مہینہ تھا تو انہوں نے, ہاں رمضان کا مہینہ کہتا ہوں, نفلی روزہ رکھا ہوا تھا کسی نے, نا مائی نے آپ کی دعوت کی, آپ نے روزہ توڑ لیا. اس نے پوچھا حضور کیوں, فرمایا یار دل توڑنا گوارا نہیں کیا, میں نے کہا روزہ توڑ لے تو نفلی ہے, چلو پھر رکھ لوں گا کوئی بات. ہم دل توڑنے پر رہتے ہیں. ہاں یہ ہمارے ساتھیوں سے بہت مجھے شکایت ہے, جہاں سے کوئی مجھے ملتا ہے وہ یہی شکایت کرتا ہے, جی فلاں نے یہ کیا میرے ساتھ جاتا, فلاں نے یہ کیا میرے ساتھ جاتا. اور دوست دوست یعنی یہ اس فکر میں آنے کے بعد یہ کام کرتے ہیں. سمجھ نہیں آئی میری بات کی یار؟ اب ذرا ایسے میں حدیث پاک سنانا چاہتا ہوں کہ یہ کتنا الٹی دنیا ہو گئی. یہ کعبے کی طرف پیٹھ نہیں کرتے اور مومن کی پرواہ نہیں کرتے, اس کو ذلیل کرنے پر زور ہے اور اس کی عزت بنانے پر زور ہے. یہ صحابہ کی روش نہیں تھی, خدا را یہ ہمارے اسلاف کی روش نہیں تھی, صحابہ کرام کی یہی عظمت تھی. تو قرآن مجید پر سونا لگانا چاہتے لگا سکتے تھے یار, لیکن سونا انہوں نے خلق خدا پر خرچ کیا ہے, مومن ان پر خرچ کیا ہے, اور قرآن مجید رسول اکرم نے ان کا اس کا اہتمام اتنا نہیں کیا. کیسی عجیب بات ہے, آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کون سی قدرت نہیں تھی, کون سی طاقت نہیں تھی, لیکن عجیب بات ہے کہ قرآن مجید کے اشاعت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بندوبست نہیں کیا. قرآن لکھا ہوا ہے کہیں جناب پتھروں پر لکھا ہوا ہے, کہیں چمڑے پر لکھا ہوا ہے, کہیں چھڑیوں پر لکھا ہوا ہے, اور جو خرچ ہو رہا ہے وہ حضرت انسان پہ خرچ ہو رہا ہے. سمجھ نہیں آئی آپ؟ دین پر خرچ ہو رہا تھا, جہاں ضرورت ہوتی تھی وہاں خرچ کرتے تھے, اس کی برکت تھی کہ دین ہر طرف. آج قرآن مجید پتہ نہیں کتنے رنگوں میں چھپتا ہے, نہ قرآن پر عمل ہے نہ اس کی تعظیم ہے. ہاں جی سب سونے کے ساتھ بھی لکھتے ہیں, پتہ نہیں کیا کچھ لکھے ہوئے, لیکن ہاں جی وہ لکھا ہوا ہے رکھا ہوا ہے تو وہ تعظیم مقصود نہیں ہے لانتیوں کی. وہ جو لکھ کر رکھا ہوا ہے اتنا خوبصورت, وہ ایک نمائش بنا رکھا ہے, وہ عجائب گھر کے اندر جس طرح چیزیں رکھی ہوتی ہیں سجا کر, وہ عجائب گھر تکبر کے طور پر رکھا ہوا ہے. وہ نامراد اس کو کہ یہ تمہیں اور لعنت ڈال رہا ہے, یہ عزت نہیں ہے قرآن کی. قرآن کی اصل عزت یہ ہے کہ اس کے احکام کو سمجھو, اس پر عمل کرو, مانو, پہلے مانو پھر عمل کرو. عمل لوگوں کو یہ خلق خدا کے ساتھ جس طرح کے دوستی اور کا درس دیتا ہے, اور جن جن انسانوں کی یہ خدمت کا درس دیتا ہے, جی جن پر رحم دلی اور شفقت کا درس دیتا ہے, ان کے ساتھ شفقت, رحم دلی, مہربانی, دوستی سے پیش آؤ, یہ قرآن کی خدمت ہے. سر اس کے برخلاف یورپ والے قرآن کی تباہ کے لیے بہت کچھ کر رہے ہیں. یورپ والے یار کیسے عجیب بات ہے, یہود نصارہ یہ عرب میں کتابیں چھپ کر پتہ نہیں کیا کیا خوبصورت آ رہی ہیں, لیکن قرآن کے احکام اور قرآن کے جو عقائد نظریات ہیں ان کو ان کے قریب نہیں بیٹھنے دیتے. سمجھ نہیں آ رہی؟ تو میں نے رسائل ابن عابدین شریف کے اندر پڑھا. سمجھ نہیں آ رہی؟ کس میں پڑھا؟ وہ بڑے والا یار لیا, یہاں نشان وہ میرے ذہن میں نہیں آ رہا, بس باب الفتن کے اندر ہے وہ, اتنے جڑا ابن ماجہ شریف جلدی کرو. اچھا خیر اس سے کیا بتاؤں, یہاں اس میں آ جاتا ہے, اب اسی کے اندر موجود ہے, میں بتا دیتا ہوں. رسائل و ابن عابدین, ذرا توجہ سے کہیں نا. ہاں جی میں توجہ میں کرانا چاہتا ہوں. ہاں جی اس کے اندر جناب دو سو چوراسی سو یہ جناب نا انہوں نے ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے, ہاں یہ آ گیا جی بات, یہ دو سو بیس صفحے پر ہے. کتنے صفحے پر؟ یہ رسالہ ہے امام ابن عابدین شامی رحمہ اللہ کا، سلل حسام الہندی لنصرت مولانا خالد النقشبندی، سلل حسام الہندی لنصرت مولانا خالد النقشبندی۔ عرب کے بہت بڑے ولی ہوئے ہیں، عارف باللہ عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے بزرگ تھے، مولانا خالد نقشبندی رحمہ اللہ، نقشبندی سلسلے کے بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں۔ ان کی جو ہے نا ثنا اور ذکر خیر پر آپ نے رسالہ لکھا ہے جس کا نام رکھا سلل حسام الہندی۔ یہ لکھا تھا ان کے خلاف، ان بزرگوں کے خلاف کسی نے کوئی بات کی ہوگی اس کے خلاف آپ نے یہ تلوار جو ہے نا سونپ لی۔ اب سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو آخر میں پہلے اس شخص کا رد کیا جنہوں نے ان کے خلاف کوئی زبان درازی کی ہوگی، جس نے پھر آخر آل خاتمہ 218 صفحے پر خاتمہ کا عنوان دے کر ان کے حالات مختصر بیان فرمائے ہیں، لکھتے چلے آئے ہیں کہ آپ نے فلاں فلاں جگہ یہ کتابیں پڑھی، پڑھ کر فلاں ہیں۔ عرب کے تھے وہ، کہاں کے تھے؟ اور یہ جناب جی نا ٹھیک، ان کا نسب شریف جو ہے نا شیخ خالد نقشبندی رحمہ اللہ کا، نقشبندی بھی تھے، قادری بھی تھے، سہروردی بھی تھے، کبروی بھی تھے، چشتی بھی تھے، تمام سلسلے رکھتے تھے۔ تو آپ کے نا یہ ہے جناب سلسلہ جو بڑے ان کے بزرگ تھے جن کا جن تک ان کا نسب پہنچتا تھا، وہ پیر میکائیل سرکار سے صاحب الاصابع الست، کرد قوم ہے عرب کے اندر، عراق میں کرد، کردی لوگ، تو ان کے وہ بزرگ ہیں صاحب الاصابع الست، وہ میکائیل، حضرت میکائیل جو تھے رحمہ اللہ، ان کو چھ انگلیوں والا کہتے تھے، وہ اس وجہ سے چھ انگلیاں تھیں ان کی تلکتن۔ تو آگے یہ سوچا، خیر یہ حضرت فرما رہے ہیں، بات سمجھ نہیں آئی؟ ان کے متعلق یہ لکھا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے دین کے راستے میں نکلے ہوئے، پڑھتے پڑھتے پھر اللہ تعالیٰ کے بندوں کی تلاش میں نکل پڑے، یا مدینہ شریف پہنچ گئے۔ کہاں پہنچے؟ وہ فرماتے ہیں کہ کنت افتش علی احد من الصالحین لاتبرک ببعض نصائحی واعمل بها کل حین، میں تلاش میں رہتا تھا کو اللہ کا بندہ ملے، کو نصیحتیں کرے، کو واعظ کی چند باتیں کرے اور میں پھر ان پر عمل کروں، میری زندگی سنور جائے، اسی کوشش میں تلاش میں رہتا تھا۔ میں نے ایک یمنی شخص عالم عامل صاحب استقامت تھے, سب کچھ تھے. ارے بھائی ان سے ملاقات کی, یمنی شخص بزرگ تھے وہ, چند نصیحتیں انہوں نے مجھے کی, ان میں سے ایک تھی لا تبادر فی مکہ تبل انکار علی ما ترى ظاہرہ یخالف الشریعہ. انہوں نے مجھے فرمایا جو نصیحت کی, مولانا نذیر صاحب یہ توجہ کریں, اس بزرگ نے مجھے نصیحت کی کہ یار مکہ شریف جب جاؤ نا, مدینہ شریف میں آؤ, اگر جب مکہ شریف جاؤ گے تو بظاہر اگر کوئی کام کسی بزرگ کا, وہ جو تمہیں نیک صالح ہونے کے آثار جس پر نظر آتے ہیں, آثار صالحین جس پر نظر آتے ہیں, اگر مکہ شریف کے اندر ایسے شخص سے کچھ ظاہر شرع کے خلاف کام نظر آئے نا, تو جلدی سے انکار نہ کرنا, فوراً یہ نہ کہہ دینا یہ کی کر کے بیٹھا ہے, ہے کی کرنے ہیں, نہ انتظار کری, خاموش رہنا, جلد بازی نہ کرنا, بڑے تثبت کے ساتھ. پھر تم پر وہ حکمت ظاہر ہو وہ کر دے, یا تم نے پوچھنا ہے تو بڑے طریقے سے پوچھنا, بہرحال جلد بازی نہ کرنا انکار کے اندر. سمجھ نہیں آ رہی. لا تبادر فی مکہ تھا بل انکار علی ما ترى ظاہرہ یخالف الشریعہ. فلما وصلت الى الحرم المکی وانا مصمم علی العمل بتلک النصیحۃ البدیعہ بكرة يوم الجمعة إلى الحرم ليكون كمن قدم بدنة من النعم فجلست إلى الكعبة الشريفة أقرأ الدلائل, دلائل خيرات شريف مكة شريف گیا مكة شريف میں جس طرح جانور قربانی کے لیے ذبح کرتے ہیں پھر لے جاتے ہیں, اسی طرح میں ہو گیا جیسے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں کوئی نذرانہ پیش کرنے آیا ہوا ہوں, پہنچ گیا کعبہ شریف میں, فجلست الکعبہ اقرأ دلائل الخیرات شریف, وظائف کی کتاب ہے امام جزولی رحمہ اللہ کی مشہور ہے. اذ رأیت رجلا ذا لحیۃ سوداء علیہ زی العوام, یہاں پر زی زال کے ساتھ لکھا یہ غلط ہے, زی العوام میں ایک شخص میں نے دیکھا سفید سیاہ داڑھی شریف تھی ان کی, اور عوامی لباس میں ملبوس تھے جس طرح کے عام جٹ دیسی طبقے کا ہوتا ہے, جیسے حضرت صاحب ہمارے پھرتے رہتے ہیں, درویش لوگ ہمیشہ ایسے ہوتے ہیں, وہ نمایاں شکل نہیں بناتے کہ پہچانے جائیں نا, انگوشت نما. ارے بھائی ہاں انگوشت نما جو ہو نا وہ لباس نہیں کرتے, وہ کام بھی نہیں کرتے ایسے. تو وہ پیٹھ جو ہے نا وہ کر کے بیٹھ رہے ہیں, یہاں پر ہے الی الشاد روان بابا جو الی من غیر حائل, شاد روان کا لفظ ہے میرے ذہن میں نہیں ہے اس کا معنی, لیکن جو مجھے سیاق و سباق سے معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ کعبے کی طرف پیٹھ کر کے بیٹھے ہوئے, کعبے کا کسی حصے کا کوئی نام ہوگا یا جو بھی ہے اس کی طرف پیٹھ کر کے میری طرف رخ کر کے بیٹھے ہوئے تھے. بات کو سمجھنا, اب یہی بات سمجھانا چاہتا ہوں آپ. کہ اس حال میں بیٹھے ہوئے ہیں, فحدثنی نفسی, میرے دل نے یہ کہا کہ یار یہ شخص کعبہ شریف کا ادب نہیں کر رہا, پیٹ کر کے کعبے کی طرح بیٹھا ہوا ہے. لیکن میں نے اس کو جھڑکا بھی نہیں, مجھے نصیحت یاد تھی کہ یار جس کو صالح ادھر سمجھو نظر آئے تو انکار پر جلد بازی نہیں کرنا. بات سمجھ نظر بس اتنا میرے دل میں تھا تو مجھے کہنے لگے یا ہذا اما علمتا ان حرمت المؤمن عند الله تعالى اعظم من حرمت الكعبه. فرمانے لگے وہ شخص کیا تمہیں معلوم نہیں کہ مومن کی عزت اللہ کی نزدیک کعبے سے زیادہ ہے. میں اس وجہ سے تیری طرف رخ کر کے بیٹھا ہوا ہوں کیونکہ پتا تھا کہ یہ بھی مومن ہے اور مومن بھی عام نہیں ہے جو اللہ کے لیے ایسے پھر رہا ہے, اس کی تلاش میں ایسے پتنی ٹھوکرے کھا رہا ہے کہاں کہاں پر پھر رہا ہے. یہ طالب المولا ہے کہ صحیح مومن ہے. تو فرمانے لگے میں توجہ, اما سمع فلماذا تعترض على استدبار الكعبہ وتوجه اليك اما سمعت نصيحة من في المدينة واكد عليك. میں ادھر پیٹھ کر کے بیٹھا ہوا ہوں تو تیری طرف میں رخ کر کے بیٹھا ہوا ہوں کیونکہ تمہاری عزت جو ہے وہ اس سے زیادہ ہے. پھر ساتھ ہی فرمایا وہ مدینہ شریف میں جو تمہیں ملا تھا اس کی نصیحت کو بھلا دیا تم نے. کیا خالد نقشبندی رحمہ اللہ فرماتے ہیں, میں سمجھ گیا کہ یہ بہت بڑا اللہ کا بندہ ہے. باتیں مدینہ میں ہوئی تھی یہ یہاں کہہ رہا ہے, میرے دل میں خیال اٹھتا ہے یہ پہلے بتا رہا ہے. سمجھ نہیں آ رہی. فلم اشک انہ من اکابر الاولیاء وقد تسربل بامثال هذه الاطوار عن الخلق فانقبضت على يديه وسالته العفو وان يرشدني بدلالته الى الحق. فرماتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ یہ خالی ولی نہیں بہت بڑا ولی ہے کوئی اللہ کا, لیکن یہ عوام کے لباس میں اپنے آپ کو چھپائے پھر رہا ہے. سیفیوں کی طرح ہوتے وہ تو ادھر بیٹھ کر خود بلا رہے ہوتے نا, ولی ادھر بیٹھ رہا کدھر جا رہے ہو, بیعت کرنا ہے تو ادھر آؤ. دجال ایسے ہی ہوتے ہیں, یہ دجال ہیں. وہ ولی تھا کہ عوام کے لباس میں پھر رہا ہے, کپڑے وضع قطع سنت کے یعنی عوام سے مراد یہ فاسق فاجر لوگ تھوڑے ہیں, یعنی جو عوام کے لوگ نیک ہوتے ہیں, مطلب ہے جو کم از کم ظاہری اپنا ظاہری وضع شرع کے مطابق رکھتے ہیں, لیکن کپڑے وغیرہ جٹ دیسی طبقہ ایسے ہوتے ہیں وہ اپنے سادے رہتے ہیں, تو سادگی کے اندر وہ اپنے آپ کو رکھتے ہیں تاکہ یہی سمجھے ہمیں سارے لوگ کہ یہ ہمارے ساتھ کا ہے, یہ خیال ہی کسی کو نہ ہے کہ یہ اللہ کا ہے. وہ اتنا چھپاتے ہیں اور جو دجال ہیں وہ دور سے بلاتے ہیں. یہ دجال ہیں, یہ کیا ہے دجال. خیر بات کو سمجھو, آپ فرماتے ہیں فن کبب تو علی یدہ, میں تو ان کے دونوں ہاتھوں پر گر پڑا چومنے کے لیے, معافی مانگی اور سوال کیا کہ حضرت کوئی حق کا راستہ آگے دکھائیں, میں اسی لیے پھر رہا ہوں. فقال لی فتوحک لا یکون فی ہذہ الدیار, فرمانے لگے تیرا حصہ ادھر نہیں ہے عرب میں, ہندوستان میں پڑا ہے, ادھر جاؤ. پھر آگے میں بیان کیا کروں, آگے پھر وہ چلتے ہیں اور ادھر آتے ہیں, کون سے بزرگوں کے پاس آتے ہیں وہ سارا لکھا ہے. پھر آ کیسے آ کر, ہاں جی حصے ہوتے ہیں جن کو وہ خلافت سیفی ہوتے تو وہ تو کہتے ہیں تمہارا کہیں حصہ نہیں ہے ادھر ہی ہے, اور باقی جو لعنتوں کا حصہ ہوتا ہے وہ سارا آپ کے پاس ہی ہوتا ہے. لعنتوں کا حصہ جو اللہ کی رحمتوں کا حصہ ہوتا ہے وہ بانٹا ہوا ہوتا ہے رب نے, وہ پتہ نہیں. بہرحال فتوح سمجھ آ رہی ہے, فتوح اللہ کی رحمت کے دروازے تیرے کھلیں گے تو وہ ادھر جانا پڑے گا, ادھر نہیں ہے. اب میں نے کیا سنایا آپ کو, وہ حدیث پاک. یہ حدیث پاک کے الفاظ کچھ اس میں آ گئے, اور وہ جو ہے حدیث مبارک پتہ نہیں یار جی سنن ابن ماجہ شریف کے اندر, بہرحال مفہوم آ گیا ٹھیک ہے نا, یہ ابن ماجہ شریف کی حدیث پاک ہے جس کا مفہوم یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے سے مخاطب ہو کر فرمایا کتنا تو جمیل, اللہ تعالی نے کتنا تجھے حسین بنایا, کتنا عزت احترام والا بنایا, لیکن اے کعبے میرے مومن کی عزت تجھ سے زیادہ ہے. آج ہم میں منافقت آئی ہے, اس منافقت کی وجہ سے مساجد پر کروڑوں خرچ ہوتے ہیں, یہ لانتی لوگ منافقت ہے یہ ساری. اور ہمارے جو بھولے ساتھی ہیں وہ جناب جی ادھر قرآن محل پر لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہیں, ایسے جناب کوئی پلستر ہو رہا ہے فلم, اور خدا کے بندو سادی سنائی کر کے اس کے اندر قرآن کو رکھو. اب جس کے اندر قرآن, جس دل کے اندر قرآن کی عزت ہے اس پر لگاؤ یار, اس کا دل راضی کرو. کعبے کی طرف پیٹھ نہیں کرتے, اس کے سر میں جوتے مارتے ہو. کیسی عجیب بات ہے یار, معلوم ہوا ہم نے نفسانی دین بنا رکھا ہے, رحمانی دین جو ہے وہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے. سکولی کتے ہیں تو وہ عمارتوں پر سڑکوں پر لگاتے ہیں, کمینگی کے دفتروں اور رہائشوں پر لگاتے ہیں اپنے عیاشی بدماشی کمینگی بغیرتی کے فرعونی محل اور ہاؤسنگ سکیموں پر لگاتے ہیں کتے کے بچے. انسان مر رہے ہیں, وہ سرمایہ دار سب کا کتوں کا, اور ہمارے جو بھولے ایسے ہیں کہ اگر ان کو حضرت صاحب نے قرآن محل کا راستہ دکھا دیا تو یہ سب کو جدھر ہی لگا رہے ہیں, ان کو اتنا ہی مت نہیں ہے. مجھے کسی نے بتایا فلاں نے جناب اتنے 20 لاکھ لگا دیا, ہوئے ہوئے فوٹو اتار کر دیکھتے ہی رہتے ہیں. افسوس ہے, اللہ تیری یہ فوٹو دیکھنا چاہتا ہے, اس کے انسان پتہ نہیں کس ذلت خواری کے اندر, کس تنگی کے اندر, اس مہنگائی کے دور کے اندر جی رہے ہیں, تم ان کا خیال نہیں کرتے اور بہانہ لگا رہے ہو. یار کچھ تو خدا کا خوف, میری یہ مجبوری نہ ہوتی کہ کتابوں کے بغیر گزارا نہیں ہوتا, ہمارے حالات ہی ایسے ہیں, ہر طرح کی کتاب خرید کر کے رکھنا پڑ جاتی ہے ہمیں. ہاں جی, ورنہ میں خود اور اب بھی الحمدللہ جتنا توفیق ہوتی ہے میں مستحق طلباء اور جناب غریب دوستوں پر, مستحق درویشوں پر لگاتا ہوں, خرچ کرتا ہوں اس کے باوجود بھی. لیکن یہ پھر بھی خواہش رہتی ہے, کاش کی اگر حسرت رہتی ہے, یہ کاش کی اگر یہ مجبوری نہ ہوتی تو میں یہ مال بھی ادھر ہی خرچ کر دیتا. تو ادھار مانگتا ہے کوئی, کسی طرح کو کسی طرح اس کی امداد کرو, اس پر رحم کرو جو کعبے سے زیادہ حرمت والا ہے. وہاں پر جا کر دیکھو, پتہ نہیں کعبے کی عمارت کو کیا بنا رہے ہیں, کعبے کے فرشوں کو کیا بنا رہے ہیں, اور مومن کے حال میں ذلیل ہو رہے ہیں. یہ بے دینی ہے, ذہن میں رکھنا ہے میری بات. ہاں الحمدللہ حضور کے جو نالین مبارک کا صدقہ ناچیز کے دل کے اندر یہ بات آئی, تو اس بارگاہ کے اندر جس کو اتنا عزت دی جا رہی ہے وہ اتنا ذلیل ہو رہا ہے. ہم انسان کی قدر بتانے کے لیے آئے ہیں, انسان کی, مومن کی قدر بتانے کے لیے ہے. مومن کی, انسان سے مراد وہ تو جانور سے بدتر کی بات نہیں ہے, ذہن میں رکھنا ذرا, میں انسان کو کہہ رہا ہوں, ادھر ذہن نہ لے جایا کرو. کافر جو وہ جانور سے بدتر ہے, ہاں وہ کافر جو ذمی ہوتا ہے وہ بعض احکام کے اندر مومن کے ساتھ ملحق ہو جاتا ہے. بات سمجھ نہ جا, ذمی کافر اور ہوتے ہیں, وہ اسلام کی جب حکومت آئے گی اس وقت ذمی کافر ہوں گے. ہاں ذہن میں رکھنا, یہ سب عربی ہیں دنیا میں, وہ علیحدہ ہیں. وہ اب وقت کے قلت کے پیش نظر بات کو بس سمیٹتا ہوں, بات سمجھنا ہے نا, سمجھ آ گئی کہ نہیں آئے. تو دین مومن کی عزت, بھائی یہ غیبت کیوں, میں نے وہ واقعہ سنایا تھا کہ غیبت کیوں اتنا سخت آرام کیا گیا ہے, گلا مومن کی عزت کو تحفظ دینے کے لیے. ادھر کوئی خبیث کسی کو کمی کہہ کر اس کو تانا لگا دیتا اور ذلیل کرتا ہے. اے کمی کماری ہے ساڈے پنڈ دا, تو کسے دسا میں کدا پتر ہے بےمان آ, تینو اینی حیا نہیں کہ سب حضرت آدم کی اولاد ہے, تو کہاں سے آ گیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے قبیلے برادریاں بنائی اس لیے کہ تمہاری پہچان ہو. فلانا ہاں کینو ملنا ہے, فلانے دا پتر فلانی قوم دا فلانی برادری دا فلانا کام کر دے فلانی تھان دے بیٹھا ہے, اتنا کر دے بس. اسی وجہ سے اس ذات پاک نے ذات پات کے جھگڑے مٹا دیے, اس ذات پاک نے ذات پات کے جھگڑے ہی مٹا دیے. اس نے اتنا کہہ دیا اِنَّا اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ, اللہ کے ہاں تمہارا. اور اللہ کے ہاں جو سنو مومن کیا ہوتا ہے, تخلق بأخلاق اللہ, اخلاق کے خدا بندی کا حامل ہوتا ہے. جب اخلاق کے خدا بندی کا حامل ہوتا ہے تو اللہ کے ہاں جو عزت والا ہوگا مومن کے نزدیک ضرور عزت والا ہوگا. یہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ کے ہاں عزت والا اور مومن کے پاس دلیل ہو, پھر مومن ہی نہیں ہے. یہ مومن کے اندر اللہ تعالیٰ کے اخلاق ہوتے ہیں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, فرمایا جو زیادہ پرہیزگار ہے وہی زیادہ عزت والا ہے اللہ کے نزدیک. کبھی کسی کے رنگ پر رنگ کا جناب وہ بیان کر کے اور اس کا مذاق اڑاتے ہیں, ذلیل کرتے ہیں, فلانا رنگ دا کالا دے, فلانا رنگ دا انج دے, فلانے دی آنکھ انج دے, فلانے دے بوں انج دے, فلانا انج دے کاد دے, انج دے کپڑے. یہ سب لعنت ہے, غیبت ہے. کہاں بیٹھے ہوئے ہو؟ اور انجام اس کا آگے بتاؤں گا, ابھی تو احکام کا سلسلہ بھی رہتا ہے. اس پر بیٹھ رہا ہوں, سمجھ نہیں آ رہی. مذاق بنا رکھا ہے مومن, خدا کے دین کو مذاق بنا رکھا ہے, کوئی پرواہ ہی نہیں ہے, اتنا غفلت ہے. میرے حضرت صاحب, اور یار میں تم پیچھے میرے بیٹھ کر مجھے بھی گناہگار کر رہے, کون بیٹھے ہوں گے پیچھے؟ اے حضرت مہربانی آپ ادھر آئے. میرے مرشد پاک رحمت, میرے حضرت صاحب چھوٹے فرماتے ہیں, میں اپنے سید امام شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا, آپ باخبر ہوئے, ایک دم آپ نے پیٹ پھیر کر فرمایا یار افسوس ہے میرے پیچھے بیٹھ گیا. وہی بات, کیونکہ یہ میرے مرشد کامل جو تھے یہ بھی تو کامل تھے, بے مثال کامل تھے اپنے دور کے. وہی کعبے کو جو پیٹھ نہیں کرتے وہ خلق, وہ حضرت انسان کی طرف کیسے پیٹھ کریں؟ یہ تو کعبے سے بڑا ہے نا. سبحان اللہ, بات نہیں سمجھ آئی؟ مجبوری کی حالت اور ہوتی ہے, جیسے آپ ایک دوسرے کو پیٹھ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, مجبوری کی حالت ہے. وہ تو پھر کعبے کی طرف بھی ہو جاتی ہے, جیسے وہ بزرگ بیٹھے ہوئے تھے کہ آگے آگے, کیونکہ مومن مسلمان تھا تو مسلمان سامنے تھا, اسی وجہ سے وہ مجبوری سے پیچھے کعبے کی طرف ان کی پیٹھ ہو گئی, تو ادھر رخ کر کے بیٹھ گئے. بات نہیں سمجھ آئی؟ لیکن یہ حقیر سمجھنا اور یہ جناب اس کا مذاق اڑانا, اس کو ذلیل کرنا, یہ کمی کماری ہے. اور ایک خبیث لفظ چلتا ہے مسلی مسلی, لفظ تو اچھا ہے لیکن معنی خبیث میں استعمال ہوتا ہے, اس وجہ سے میں اس کو خبیث کہہ گیا ہوں, ورنہ مسلی کا معنی ہوتا ہے نمازی. اور یہ لانتی ماحول جو بنا ہوا ہے انگریز کا, لانتی کا, دیندار اور مسلی, یہ دو لفظ بولتے ہیں کن لوگوں کے لیے؟ جو یہ دیندار تو چھوڑے نو کہندے نے عیسائیاں نو دیندار, اور مسلی جو ہے یہ ان لوگوں کو کہتے ہیں جو مطلب پہلے عیسائی تھے. گریانو بھی کہندے نے مسلی, ساڈے پوینے دا مسلی. یہ ناجائز ہے, حرام ہے یہ بولنا, ذہن میں رکھنا. مسلی نمازی کو کہتے ہیں, اس میں نمازی کی تاخیر ہے اور بہت بڑی ذلت اس کی ہو رہی ہے. ہاں جی, نمازی لفظ کی بہت بڑی بےزتی ہو رہی ہے, حالانکہ اس کے لیے استعمال کیا جائے, اس کے لیے کہ وہ نماز پڑھتا ہے تو اس کے لیے استعمال کرو, وہ تمہیں بھی مسلی ہو, آپ بھی مسلی بیٹھے ہیں. لیکن یہ خبیث ارادے سے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے اگلے کی تاخیر کے لیے, یہ گناہ ہے, یہ خود غیبت بن جائے گا جب علم ہوگا. ہاں, اگر پہچان کے طور پر استعمال ہوتا ہے وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن یہ جب تاکید کے لیے سب اور کے لیے سب عیب عیب کے لیے عیب لگانے کے لیے اے ساڈے پنڈ دا مزلیا اے مزلیا اے او مزلیا اے اگر منہ پر کہے گا منہ پر کہے گا تو اس نے اس کا دل دکھایا پھر وہ جرم آ جائے گا ارے بھائی ایزا اس کو کہتے ہیں ایزا مسلم کے اندر آ جائے گا اور اگر پیٹھ پیچھے کہتا ہے عیب اور سب کے طور پر تو یہ غیبت بن جائے گی کبیرہ گناہ ہو جائے گا کبیرہ گناہ فاسق فاجر ہو جاتا بندہ کہاں بیٹھے ہوئے ہو گواہی رد ہو جاتی ہے گواہی اسلام میں نہیں ہوتی اس کی غیبت کرنے وہ تو آگے میں بتاتا ہوں انجام بتاتا ہوں اس کا انجام کیا ہے ہاں نماز ارے بھائی میں تنبیہ کر رہا ہوں نمازی کی تاکید تو مقصود نہیں ہوتی ان کی نا لیکن ایک عرف کے اندر یہ ایک غلط معنی میں استعمال تو ہو رہا ہے نا لفظ اتنا پاکیزہ اور کہاں استعمال ہو رہا ہے یہاں پر نہیں ہونا چاہیے جس طرح کہ اب چوڑا ہے اس کو دیندار کہنے کا کیا توقع بنتا ہے بھائی دیندار تو مسلمان ہوتا ہے اچھا تو بھائی بات یہ ہے کہ معرفت مخاطب اور اللہ ہونا ضروری ہے کہ اس کو پہچان ہو بات سمجھنا ذرا اس کو ہاں تو دینی چاہے عیب بیان کرے یا دنیاوی چاہے دینی چاہے دنیاوی جو بھی عیب کے اس کے منہ پر کیا جائے تو اس کو غصہ لگتا ہے اس کو تکلیف پہنچتی ہے وہ پسند نہیں کرتا پیٹھ پیچھے کرو گے تو وہ کیا بن جائے گا غیبت بن جائے گا لیکن کس طور پر جب کہ وہ عیب ماز عیب مقصود ہو بغض غضب مقصود ہو ارے بھائی اس کی تاخیر مقصود ہو اس کی دوسری کی نظر میں عزت گرانا صرف مقصود ہو یہ مقصود ہو سمجھ نہیں آ رہی یہ صاحب لگ ہاں اگر اصلاح مقصود ہے وہ ایک آگے خیر وہ میں خود بیان کرتا ہوں نہیں سمجھ آئی وہ احادیث مبارکہ میں بات سنانا چاہتا تھا کہ دیکھو لباس کے متعلق آ گیا لباس کے متعلق کہ خالی کسی کے لباس پر اگر اعتراض کرتا ہے یہ ہے صحیح حدیث ابو داؤد شریف کے حوالے سے طریقہ محمدیہ سے سنا رہا ہوں اور ترمذی کے حوالے سے یہاں پر لکھی ہوئی ہے عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ انہا قالت قلت یا رسول اللہ حسبک من صفیہ قصرها قال لقد قلت کلمۃ لو مزج بها البحر لمزجته اما عائشہ فرماتی ہیں میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اتنا عرض کی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے حضرت صفیہ تو میں نے اتنا عرض کر دی یا رسول اللہ صفیہ دا قد دا چھوٹا ہونا تہانوں کافی کی مطلب واہ واہ قد دی چھوٹی آ تو وہی سب والی بات آ گئی اب حضرت صفیہ وہاں موجود نہیں تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد قلت کلمتن تو نے ایسا لفظ منہ سے نکالا اگر اس کو سمندر میں ملا دیا جاتا تو سمندر گندا ہو جاتا کیا مطلب کہ تیرے اعمال جو تو نے کما کر رکھے ہوئے ہیں ان کا کیا بنے گا جو سمندر پلیت کر دے گا تیرے اعمال کا کیا اثر کر دے گا صرف اتنا بات کہ قد کی چھوٹی قصر و حسبو کا من صفیت قصر و ہا بات نہیں سمجھ آئی سبحان اللہ یہ تو عام چلتا ہے ہمارے اندر ہم تو اس کو گلہ سمجھتے نہیں ہے غیبت سمجھتے نہیں ہے فلانے دی اکھنجا ناکنج ٹیڈا فلانا کان کانوں دا انج دا ووٹ ہوندے موٹے موٹے نے دند ہوندے باہر نکلے نے کپڑے انج دے پاؤں دا کپڑیاں تک عیب نہیں لگا سکتے سمجھنے آگئی ہے کہ نہیں آئی سبحان اللہ وہی اے بڈا جی میں کہہ چھڑ دینے کسے نوں چھوٹے قد والے نوں کانڈ پچھو آکھے گا منہ تے آکھے گا ایذائے خلق ہے وہ بھی کبیرہ گناہ اٹھنگنے او بونے او فلانے او کوڈو، یہ سب کبیرہ گناہ ہیں جو لوگ کرتے ہیں. اب بتاؤ، اللہ اکبر اللہ. بھائی یہی ہے ہمارا تو میرے خیال میں روزانہ، بس کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ ہزاروں گناہوں میں نہ گزرے، کہ نہیں ہے ایسا نہیں ہے. یہ تو ابھی غیبت ہے، 700 کبیرہ گناہ پڑے ہوئے ہیں، 700 اور صغائر علیحدہ ہیں. اب بات کو سمجھیے گا، اس سے یہ غیبت کی حقیقت آ گئی آپ کے سامنے. آ گئی نا غیبت کیا چیز ہے، سمجھ آ گئی نا. لیکن آپ سمجھیے گا، کچھ چیزیں ایسی ہیں، کوئی کچھ پیٹھ پیچھے عیب بیان کرنا ایسے ہیں، ایسا ہے کہ جو غیبت کے زمرے میں نہیں آتا، اور غیبت شمار نہیں ہوتا اور گناہ شمار نہیں ہوتا. اب ان کو سمجھاتا ہوں. یعنی کیا مطلب کہ آپ جس طرح سن بیٹھے ہیں، آپ کو دیکھنے میں وہ غیبت لگ جائے گی، سمجھیں گے ہو سکتا ہے غیبت ہو، لیکن شریعت مطہرہ کے اندر وہ غیبت شمار نہیں ہوتی، وہ مستثنیات ہیں، وہ مستثنا ہیں، غیبت سے وہ باہر شمار ہوتے ہیں. اب ان کو بتاتا ہوں، سمجھ نہیں آ رہی. یعنی دوسرے لفظوں میں کہ کسی کا پیٹ پیچھے ہے عیب بیان کرنا جو ہے، اس پر بظاہر دھوکہ لگ سکتا ہے کہ بھئی یہ غیبت ہی کر رہا ہے فلانا، لیکن اس کی تحقیق کرنی چاہیے. یہ جو چیزیں آپ بتاؤں گا تو ان کی روشنی کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو ہو سکتا ہے وہ غیبت نہ ہو. لہذا اب جو چیزیں بظاہر دیکھنے میں غیبت لگتی ہیں اور حقیقت میں نہیں ہے، پھر اب وہ ظاہر کرتا ہوں تاکہ ہر جگہ پر آپ غیبتی غیبتی اور گلے شکوے والا کہہ کر فتوے نہ لگاتے جائیں. سبحان اللہ، سمجھ نہیں آ رہی. سبحان اللہ، ہمارے علماء کرام سنو، سکولی کتے یا پیٹ کی خدمت کرتے ہیں، ہوٹل بنا رکھے ہیں، ہر چیز کے کھانے ان کی پیٹ کی خدمت ہے یا منی نکالنے اور زنا کی خدمت ہے، وہ اسی خدمتوں میں مصروف رہتے ہیں. یا بس سونا ہے، کھانا ہے، اٹھنا ہے، مرنا ہے اور جانا، ختم. یہ ہمارے علماء، یہ ہے علم. جو خدمت کرتا ہے تو صرف حضرت انسان کی کرتا ہے کہ تو نے کیسے بننا ہے اور دوسروں کو کیسے بنانا ہے اور کیسے رہنا ہے دنیا کو. اسلام سنو، سنو، اسلام جو ہے، اسلام سکولوں میں دوسری چیزوں کا علم ہے اور اسلام کے اندر انسان کا علم ہے. انسان کا علم سوائے اسلام کے کسی کو نہیں کہہ سکتے. بات نہیں سمجھ آئی؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. بے شک، بے شک. خود شناسی اور خود شناسی، خدا شناسی، یہ سب اسلام میں ملتی ہے. وہ کتے گاڑی کا جانتے ہیں کہ گاڑی کا ٹائر آگے لگتا ہے، پیچھے لگتا ہے، گیئر آگے لگتا ہے، گیئر پیچھے لگتا ہے، گاڑی اتنے کی آتی ہے. وہ گاڑی کو جانتا ہے سور، انسان کو نہیں جانتا. اسی وجہ سے آج گاڑیوں کی اور چیزوں کی قدر ہے، انسان کی نہیں ہے. اس وجہ سے کہ کتا ماسٹر جو ہے اس سکولی لانتی نے وہ تعلیم ہی ایسی دے رکھی ہے، انگریز ماں چوت کتے کے پیچھے چل کر اس نے تعلیم ہی ایسی دے رکھی ہے کہ جس کے اندر صرف قدر چیزوں کی ہے اور انسان ذلیل ہو رہا ہے. کیونکہ یہ متضاد چیزیں ہیں. سنو، جب چیزوں کی قدر آئے گی انسان کی نہیں رہتی، جب انسان کی آتی ہے پھر چیزوں کی نہیں رہتی. بولو، بتاؤ، مقصود کائنات تم ہو یا چیزیں ہیں؟ وہ تو کائنات ہے، ایک کائنات ہے، ایک مقصود کائنات ہے. بتاؤ، مقصود کائنات انسان ہے، چیزوں کو کیسے کہو گے؟ چیزیں تو خود کائنات ہیں. سمجھ، وہ چیزیں تو خود کائنات ہیں. میں پوچھوں گا آپ سے، بتائیے مقصود کائنات کون ہے؟ انسان. ہمارے بزرگ لکھتے ہیں جب انسان نہیں پیدا ہوا تھا، ایسے سمجھو زمانہ، آسمان، زمین، سمندر، دریا، یہ سارا کچھ، زمین جو دیکھ رہے ہو، یہ سب بے جان، بے جان بدن کی طرح پڑی ہوئی تھی اور روح کی تڑپ میں تھی. اللہ نے جب انسان پیدا کیا تو اس کو روح مل گئی. افسوس ہے جس کے لیے کائنات میں ہے, جس کے لیے نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے, جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے. سکولی کتا یہ کہتا ہے کہ انسان کائنات کے لیے ہے, انسان بس اسی کے چکر میں مر جائے کہ گاڑی اور فلان اور فلان ہو یا بڈھی ہو, بدکاری ہو, زنا ہو, لانت ہو, لانت ہو, لانتی ان کو انسان. اسی وجہ سے میں کہتا ہوں جب میں اسلام اور مسلمان اور انسان کی بات کروں تو سکولی مراد نہ سمجھنا, وہ داخل ہی نہیں ہے, وہ میرے ناچیز کے قرینہ عقلیہ سے خارج ہے. میرے خطابات سے آپ کو یہ قرینہ عقلیہ ملنا چاہیے کہ چشتی کے بیان کے اندر یہ انسانوں کے زمرے میں نہیں آتے, اس وجہ سے یہ چشتی کے بیان میں داخل ہی نہیں. بات نہیں سمجھ آ رہی. اقبال ہمارے کہتے ہیں نہ تو زمین کے لیے آسمان کے لیے, جہاں ہے تیرے لیے. کم بخت انگریز کتے, وہ تو کتوں سے بدتر ہے اس نے کیا, اور سکولی کتے کو کہہ رہا ہے کچھ تو عقل کیا, عقل کو ہاتھ مار. ارے بھائی سبحان اللہ, جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں. کتے لوگوں کو رلاتے ہیں اور سڑکیں بناتے ہیں, لوگ رو رہے ہوتے ہیں, مکان گر رہے ہوتے ہیں, سڑکیں بڑھ رہی ہوتی ہیں, لوگ رو رہے ہوتے ہیں, سڑکیں ہنس رہی ہوتی ہیں, لوگ رو رہے ہیں. حضرت انسان رو رہا ہے, کعبے سے زیادہ عزت رکھنے والا رو رہا ہے, اور کتا سڑک پہ ہنس رہا ہے, سڑک چاروں طرف سے ہنستی ہے, کھلکھلا رہی ہے, اتنا چمکیلی ہے, ہر طرف سے ہنس رہی ہے, ایسے اور بندے رو رہے ہیں, وہ ایسے کہ نہیں. یہ جمہوری کتے ہیں, اور کیوں یہ ایسے منصوبے بناتے ہیں, ان کے گھپلے اسی میں لگتے ہیں. یہ ذہن میں رکھنا, ہم اتنے فدو نہیں ہیں, سمجھتے ہیں ان باتوں کو. یہ کتی کے بچے بڑے بڑے سے ایسے منصوبے جو جوڑ لیتے ہیں, یہ منصوبہ ہو رہا ہے, یہ منصوبہ ہو رہا ہے, یہ منصوبہ بن رہا ہے, یہ کیوں ایسی باتیں کرتے ہیں, ایسے کام کرتے ہیں. ان کو پتا ہے کہ جب اربوں کا کام ہوگا تو کروڑوں کے گپلوں کا تو پتہ ہی نہیں چلے گا. جتنا بڑا جانور اتنی بڑی خوراک. پولیس والا تو 100 پر راضی ہو جاتا ہے, پھر حضرت صاحب ہیں, وزیر صاحب ہیں, وزیر اعلیٰ, مشیر صاحب, وزیر اعظم, پھر وہ بلائیں, وہ تو ان کی نگاہ میں ہزاروں کیا, لاکھوں کیا, کروڑوں تو پھبتے ہی نہیں ہے. بابا جی صرف اربوں پر بیٹھے ہوتے ہیں. خیر, اس بدو قوم کا کام ہے کہ جو ہمارا وقت ان کو کھلانے کے اندر مصروف ہے اور ناچنے پر مصروف ہے. اب وہ مستثنا, یاد سنیے, بتا دوں. ادھر دیکھو, انہوں نے فرمایا تھا جب بیان کیا کہ غیبت کیا یہ چیز ہے, اس کے اندر بتایا تھا سب عیب کے طور پر, بغض کے طور پر, محض عیب لگانا مقصود ہو, محض بغض مقصود ہو, غضب اس کے اندر آ کر اس کا عیب کرتا ہے. اگر دکھ کے طور پر, غم کے طور پر, درد کے طور پر, افسوس کے طور پر پیچھے پیچھے پیچھے بیٹھ کر بیان کرتا ہے, اور مقصد یہ ہے کہ یار افسوس ہے, یار یہ اس کے اندر نہیں ہونا چاہیے, مجھے افسوس ہے, اور دعا مانگتا ہے اللہ اس کا نکال دے, یہ نہیں ہونا چاہیے. اللہ جی مومن کی بری صفت ہے, یہ نہیں ہونی چاہیے. غم, دکھ اور افسوس کے طور پر, اس کے متعلق ہمارے علماء نے لفظ عربی میں, جس کی تشریح میں کر رہا ہوں آپ کے سامنے, دکھ, درد, افسوس, اس کے لیے ادھر الفاظ استعمال ہوئے, جیسے علا وجل سب, علا وجل بغض, علا وجل غضب انہوں نے کہا تھا, ادھر اس کی یہاں پر کہا ہے علا وجل اہتمام. کیا؟ اہتمام. اہتمام کا اصل معنی ہوتا ہے غم کرنا. کیا کرنا؟ بولو بولو بولو. اہم کہتے ہیں نا آپ کہ فلاں کام اہم ہے, اس کا مطلب ہے کہ اس کا غم مجھے رہتا ہے زیادہ. بات نہیں سمجھ آ رہی. بولا, اس کی فکر, اس کی فکر, اس کا درد, اس کا غم زیادہ ہوتا ہے, اس وجہ سے اس کو کہتے ہیں اہم کام ہے یار. بولو یار. تو طریقہ محمدیہ سے عرض کرتا ہوں, سناتا ہوں. رجل ذکر مساوی اخیہ علی وجہ الاہتمام لم یکن ذلک غیبتا, کہ اگر اہتمام کے طور پر, غم دکھ کے طور پر بیان کرتا ہے, اب یہ ہر بندہ اپنے دل کا حال خود جانتا ہے، یہ ذرا ذہن میں رکھنا، وہ دل اندر بتا دیتا ہے کہ تو غم کر رہا ہے یا محض اس سے جل رہا ہے، حسد ہے، بغض ہے، اناد ہے، اس کے اندر بیٹھ کر تو اس کی قیمت تو اس کے عیب بیان کر رہا ہے، یا تیرے اندر درد ہے، دکھ ہے، غم ہے، افسوس تجھے لگ رہا ہے، اہتمام اور تعصف، کیا تعصف سین کے ساتھ افسوس کرنا، تعصف علی فلان، فلان پر اس نے کیا کیا، افسوس کیا، اے اظہر الحزن علی، اور بولو عمرو سبحان اللہ اظہر الحزن فی یقین، ہیں یہ چیز، واسفا واسفا اے افسوس کہتے ہیں نا، تو تعصب، تو فرماتے ہیں اگر کسی شخص نے اپنے مسلمان بھائی کے مساوی اور برائیوں اور عیبوں کو بیان کیا لیکن اعلیٰ وجہ الاہتمام دکھ کے طور پر، افسوس کے طور پر، تو لم یکن ذالک غیبت، یہ گلہ نہیں بنے گا، بولی بولی بولیے سبحان اللہ، یہ گلہ نہیں بنے گا، نہیں بنے گا، انما الغیبت ان یذکرها علی وجه الغضب یرید بها سب، بولتے نہیں، یہ فتاوی قاضی خان کے حوالے سے، فتاوی قاضی خان جس کو فتاوی خانیہ بھی کہتے ہیں، تو فتاوی خانیہ کے حوالے سے امام برکلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات یہاں لکھی ہے، اور کہتے ہیں خلاصۃ الفتاوی وغیرہ کے اندر بھی اسی طرح ہے، اور یہ اس میں تنویر الانصار کی عبارت پڑھتا ہوں، تنویر الفدر مختار کا متن شریف، اس کے اندر ہے لو ذکر مساوی اخی علی وجل اہتمام لا یکون غیبتا، اس کا مطلب یہ نکلا کہ الفاظ ایک ہی ہیں، وہ یعنی وہی سمجھ لگی، ہاں لہذا کہہ سکتے ہیں کہ فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ لکھا، فلاں نے یہ لکھا، فلاں نے لکھا، آپ کہہ سکتے ہیں لفظ فلاں کے ہیں، فلاں کے ہیں، فلاں کے ہیں، بولیے انما الغیبت ان یذکر علی وجه الغضب یرید السب، غضب کے طور پر ہو، توجہ ذرا، اور عیب اس کا مقصود، محض اس کا عیب لگا کر اس کو ذلیل کرنا اور عزت اس کی ختم کرنا مقصود ہے، بولو یار یہ ہے، یہ تنویر الابصار کے اندر بالکل یہ ساری عبارت میرے خیال میں ایسے ہی ہے جیسے کہ تنویر الابصار والوں نے بھی فتاوی قاضی خان کی جو عبارت تھی بیان ہی نقل کر دی، کیونکہ وہ پہلے کے ہیں، یہ بات کی سمجھ نہیں آئی، اچھا نمبر ایک بات سمجھ آ گئی، یہ مسلسل آ گیا نا، اچھا آگے اور سنیے، آگے لکھتے ہیں فذکر العیب، دوسرے نمبر پر فذکر العیب لتغییر المنکر، اگر آپ برائی کو بدلنا چاہتے ہیں، برائی کو تو پھر آپ عیب ذکر کرتے ہیں، تو اب کیونکہ برائی کے بدلنے کے لیے ہے، محض عیب لگانا مقصود نہیں ہے، سمجھ نہیں آ رہی یار، اب سب کا ارادہ نہیں، تغییر منکر کا ارادہ ہے، جس طرح ہماری مجبوری ہے کہ ہم بیان کرتے ہیں، ہم برائی کو بیان کرتے ہیں، برائی بیان کرتے ہیں لوگوں، اس وجہ سے کہ برائی کو بدلیں، تو یہ اس زمرے میں بات نہیں سمجھ آئی، یہ امام برکوی کی اگلی عبارت ہے نا، فذکر العیب لتغییر المنکر، اب دو دو نہیں نہیں طریقۃ المحمدیہ او للاستفتاء، توجہ کیجئے، تیسری بات جو نکل رہی ہے غیبت سے باہر، تیسری بات یہ ہے کہ آپ مسئلہ پوچھتے ہیں مفتی سے، اس کے اندر آپ بیان کرتے ہیں کہ جی فلاں شخص نے فلاں میرے ساتھ یہ زیادتی کی ہے، اس کے متعلق شریعت کا مسئلہ کیا ہے، بیوی ہے اس پر، عورت خاوند نے زیادتی کی اس کے ساتھ، وہ جا کر مفتی سے مسئلہ پوچھتی ہے، جیسا کہ حضرت ہندا گئی تھی، ہندا حضرت ابو سفیان کی گھر والی محترمہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انہوں نے جا کر عرض کی، یا رسول اللہ وہ مجھے خرچہ پورا نہیں دیتے، میں ان کے مال سے اپنی ضرورت کے مطابق اٹھا سکتی ہوں. اب یہ انہوں نے بس عیب بیان کیا, پیٹ پیچھے عیب تھا اور وہ بھی شوہر کا تھا, لیکن کیونکہ وہاں پر جا کر استفتاء مقصود تھا, فتوا مسئلہ پوچھنا مقصود تھا, تو بیان کرتی تو تب ہی مسئلہ بیان ہونا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تم غیبت کر رہی ہو, آپ نے فرمایا ہاں تو ضرورت کے مطابق لے سکتی ہے. اور اس سے یہ مسئلہ بھی ہمارے سامنے آ گیا کہ اگر کوئی مرد اپنی عورت کو خرچہ نہیں دیتا جو خرچہ ہونا چاہیے, ایک تو ہے نا عیاشی, ہاں سرخی پاؤڈر تو میں لینا جناب جی, جوڑے دس لینے نے نا, ایک جوڑا سردیوں کا ایک گرمیوں کا, یہ نان و نفقہ میں داخل ہے, ہاں یہ ذہن میں رکھنا. باقی نان و نفقہ کے متعلق مسائل وہ بھی علیحدہ ہیں, وہ ایک موضوع ہے پھر خود, ہاں کہ مرد پر کیا کیا خرچہ ہو سکتا ہے, میرے خیال میں بیان کر چکا ہوں نا, بیان ہو چکا ہے, یہ موضوع لگ چکا ہے, وہ کیسٹ لے لیں آپ. یہ عورت کے مرد پر حقوق کے بارے میں, مرد کے عورت پر عورت ہے نا, عورت مرد کے حقوق کا مسئلہ اس میں بیان میں کر چکا ہوں, سمجھ نہیں آئی. لیکن کوئی ہوتے ہیں ظالم مرد, وہ زیادتی کرتے ہیں عورت سے, کہ اگر وہ بیچاری تڑف رہی ہے کہ میں نے دائی کو پیسے دینے ہیں, وہ بھی نہیں دیتے, بات نہیں سمجھ آ رہی, بچے رون ڈائن, میں دودھ میں چاہیے مینو, بچے واسطے دودھ چاہیے, بچے دودھ میں بھی پیسہ نہیں دینا, تو ہوں لے سکتی ہو. اور بولو اے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمانے عالی شان بخاری کے حدیث ہے, یہ ہاں کیا کیا ہے, اول التحذیر من شرہ, توجہ کیجئے, شر سے بچانا, شر سے بچانا مقصود ہو, مثلا چور ہے, بندہ ڈکیت ہے, فرادی چکر باز ہے, رشوت خور ہے, زانی ہے, بدکار ہے, کسی کا مہمان ہوتا ہے, اس بیچارے کو اس کا پتہ نہیں ہے یہ کیا بلا ہے, آپ کا فرض بنتا ہے یہاں پر, یہ نہ سمجھنا کہ غیبت ہو جائے گی, وہ آپ کا فرض بنتا ہے, اب تو اس کو علیحدہ کر کے بتا دو بھائی یہ چور ہے, رات اعتماد میں نہ رہنا, یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ رات کو کھانا کھلائے صبح بسترے کو روتا رہے, ہاں وہ الٹا فرض ہے, للتحذیر من شرعی, مولانا نذیر یہاں پر او للتحذیر, او میاں آگے کہہ رہے ہیں لیسا بے غیبت, یہ غیبت نہیں, کیونکہ یہاں پر ان کا مقصود یہی بتانا تھا کہ غیبت کے مستثنیات کیا ہیں, لہذا اس وجہ سے لیسا غیبت, ورنہ اس کا حکم یہ نہیں ہے فقط کہ غیبت نہیں بنے گی, لہذا اجازت ہے تمہیں, نہ یہ فرض ہے کہ شر سے بچانے کے لیے, شر سے بچانے کے لیے, لوگوں کو شر اور فتنے سے بچانے کے لیے, اس کا شر اور فتنہ بیان کرنا فرض ہے, اصل وسا جتنا طاقت کسی کو اس کے بیان کی وہ اتنا ضرور کرے, سبحان اللہ, بولو سبحان اللہ. یہ جتنا جماعتی سیاسی پارٹیاں ہیں وغیرہ وغیرہ آپ دیکھتے ہیں نا, ان کے سربراہوں کی ہم کیسے پٹائی کرتے ہیں, سبحان اللہ, وہ پٹائی کیوں کرتے ہیں, وہ تحذیر شر مقصود ہوتا ہے, تمہیں بچانا مقصود ہوتا ہے, امت مسلمہ, سبحان اللہ, بے شک بے شک. ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, واقعی صحیح انہوں نے توجہ کرائی, مر رہا من کو منکرن فلیغیر بجدہ الم یستطیع فبلسانہ الم یستطیع فبقلبہ, یہ اس کے اندر آ جائے گا کہ وہ زبان کے ساتھ, وہ جس کا اس کو توفیق ہے کہ وہ زبان کے ساتھ بدلے, وہ بدلے تو وہ تو تغییر منکر کے اندر آ جائے گا, تغییر منکر, وہ تغییر منکر کے, لیکن تحذیر شر کے لیے اور احادیث مبارکہ ہیں, وہ بتاتا ہوں سناتا ہوں میں. ادھر دیکھو میرے پاس فتاوی شامی شریف ہے جس کو رد المحتار کہتا ہے, رد المحتار, رد المحتار شریف در مختار پر جو حاشیہ اور شرح ہے اس میں لکھا ہوا ہے, حدیث پاک, توجہ بھائی, یہ ہے جناب اس میں ذکر معافی لیسا بغیبہ, ادھر کہاں ہے, ذکر معافی لیسا بغیبہ, توجہ بھائی, پہلے در مختار سے تنویر الابصار کی عبارت سنو, پھر در مختار کی سنو, پھر رد المختار کی سنو, ہاں سنیے, اذا کان الرجل یصوم ویصلی ویضر الناس بیده ولسانه فذکره بما فیه لیس بغیبہ حتی لو اخبر السلطان بذلك لیذکره لا اسمع علیه. یہ عبارت ہے تنویر الابصار کی. اس میں ہے کہ اگر ایک شخص نماز پڑھتا ہے, روزہ رکھتا ہے, پورا ظاہر دیکھنے میں پورا دیندار لگتا ہے, ظاہر دیکھنے میں, لیکن لوگوں کو ہاتھ اور زبان کے ساتھ نقصان پہنچاتا ہے. کیا پہنچاتا ہے؟ زبان کے ساتھ گالیاں, زبان درازیاں, ہاتھ کے ساتھ تکلیف, لوگوں کو مال لوٹنے وغیرہ کیا کیا کام ہوتے ہیں, ہاتھوں زبان کے ساتھ بھی لاکھوں زیادتیاں ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی, اور ہاتھ کے ساتھ بھی لاکھوں ہوتی ہیں. اگر کوئی یہ کام کرتا ہے تو فرمایا فذکرہ بما فیہ لیس بغیبہ, اس کا یہ بیان کرنا کوئی غیبت نہیں ہے. سمجھ نہیں آ رہی؟ یہ کس کے متعلق انہوں نے کہا؟ نمازی ہے, روزے دار, ہاں, جس کو آج آپ سمجھ لیتے ہیں ولی ہے بھی, ماشاء اللہ پانچ وقت مسجد میں جاتا ہے, دو دو محراب نے, اور محراب کی بھی سن لو, سیدنا امام مالک رحمہ اللہ, سیدنا امام مالک رحمہ اللہ, امام دار الحجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کے حوالے سے میں نے پڑھا, اس کے اندر المدارک کے اندر قاضی آل مالکی کی جو کتاب بتائی ہے, آپ تین چار تہ کپڑا رکھ لیتے تھے سجدے والی جگہ پر. کسی نے پوچھا حضور کیوں رکھتے ہو؟ فرمایا یار کہیں نشان نہ پڑ جائے, لوگ سمجھے گے بڑا نمازی ہے. سبحان اللہ, واہ واہ واہ واہ, بڑا بتاؤ اے, بتاؤ, نفس کی شرارتوں کو سمجھنا اور پھر ان سے بچنا کتنا مشکل ہے. واقعی یہاں پر کئی ایسے ہمارے جیسے نیک ہوں گے جو قیامت کے روز مٹی چھانتے رہیں گے, ککھ بھی نہیں ہوگا, سب نیکیاں برباد ہو جائیں. پڑھ جائے بھائی, عیب تو نہیں ہے. ایک ہے سبز پگڑیوں والوں کی طرح زبردستی ڈالنا, وہ سمجھتے ہیں سیما, وہ کتنے جاہل ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ سیما ہم فی وجوہہم من اثر السجود, وہ سمجھتے ہیں یہی سیما ہے, یہی علامت ہے. حالانکہ ہمارے مفسرین لکھتے ہیں یہ سیما یہ ہے کہ سجدے کر کر کے, اللہ کی عبادت کر کر کے, ان کے چہرے پر عبادت کی خاص رونق ظاہر ہو جاتی ہے, اسی وجہ سے فی وجوہہم فرمایا ہے, یہ نہیں فرمایا اعلی ناسیتہم یا فی ناسیتہم, سمجھ لی, فی نواسیہم نہیں فرمایا, یہ نہیں فرمایا کہ ماتھے نہیں, چہرے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, صحیح سمجھ لگی بات. یہ ہمارے علماء, یہ تفسیروں کی بات کر رہا ہوں میں, اپنی نہیں کر رہا, ذہن میں رکھ رہا. لہذا وہ بولے لوگ جو کوشش کرتے ہیں کہ محراب ہمارا نمایاں ہونا چاہیے, ماتھے پر اتنا محراب ہونا چاہیے, وہ سمجھے کہ ہم اپنے کیے پر ہم نے تیل ڈال کر خرد ختم کر دیا, ہاں جلا دیا ہم نے, وہ برباد کر رہے ہیں اپنے آپ کو, ان کو پتہ نہیں ہے باطنی گناہ کیا ہوتے ہیں. یہی وہ گناہ ہوتے ہیں جو صوفیاء اور درویش لوگوں کی سنگت میں سمجھ آتے ہیں. دوسرے ملا کا یہ کام ہی نہیں ہے. سمجھ نہیں آئی؟ اچھا, حق وہ نمازی آدمی, وہ روزے دار آدمی, ظاہر دیکھنے میں بڑا پرہیزگار آپ کو لگتا ہے, یعنی ظاہر شکل سے صرف, لیکن لوگ جانتے ہیں کہ لوگوں سے زیادتی کرتا ہے, جس کو کہتے ہیں حاجی چھرا, حاجی چھرا صاحب ہے, تو ہمارے علماء لکھتے ہیں, یہ لکھ رہے ہیں کہ فذکرہو بما فیہ لیس بغیبہ, اس کا ذکر کیا جائے, لوگوں کو بتایا جائے یار یہ ایسا شخص ہے, تو کوئی غیبت نہیں بنتی. کیوں؟ کہ غیبت تھی عزت بچانے کے لیے, جب وہ خود اپنی عزت کو خوار کر رہا ہے تو دوسرا کیوں بچائے پھر. اور یہی حکم ہے فاسق مجاہر کا, بات سمجھیے ذرا, فاسق مجاہر کا یہی حکم ہے. علانیہ فاسق جس کو کہتے ہیں, اس کی کوئی غیبت نہیں ہوتی. مثلا ایک آدمی سرے آپ داڑھی مونڈ کر پھر رہا ہے, داڑھی مونڈا پھر رہا ہے, پیچھے اس کو کہتے ہیں آپ داڑھی مونڈا آتا ہے فلانا, کوئی غیبت شمار نہیں ہوگی. کیوں؟ اس وجہ سے کہ سرے آپ جب اپنی بےزتی کر رہا ہے تو پیچھے والا اگر کر لے گا تو اس میں کیا ہے پھر. ایک آدمی سرے آپ سے فلم دیکھتا ہے, اب تم کہو اس کے پیچھے پیچھے بیان نہ کرو, وہ غیبت ہو جائے گی, لانتی ہوگا. اس نے نہ غیبت کو سمجھا نہ شریعت کو سمجھا. یہ غیبت کی تباہ کاریوں کی جب یہ کتاب کی باری آئے گی میں اس کی خدمت کروں گا, آپ حیران رہ جائیں گے. میں نے اس کا نام ایسے نہیں رکھا شریعت کی تباہ کاری. اللہ من ظلم سنا آ گیا وہ, یعنی کہ جو ظلم. سنو یہاں پر امام شامی رحمہ اللہ فرماتے ہیں, توجہ ہے نا, سبحان اللہ, آگے فرماتے ہیں, وہ در اس کی عبارت پڑھ رہا ہوں, وہ تنویر کی, حتی لو اخبر سلطان بذلک, اگر اسلام کا بادشاہ ہو اور ایسے شخص کی جا کر شکایت لگائے کہ یہ دیکھو زیادتی کرتا ہے لوگوں سے, ایسے اس کو جا کر بتاتا ہے, مطلع کرتا ہے اس کے کرتوتوں پر, تو لا احتمال ہے اس پر کوئی گناہ نہیں. سمجھ نہیں آئی یار, اس پر ابن باتوں وہ ذہن میں رکھنا ہے, کیونکہ یہ ساری باتیں جب آپ کے ذہن میں ہوں گی تو پھر غیبت کی تباہ کاریوں کی تباہی لاؤں گا. غیبت کی تباہ کاریاں, کاریوں کی نہیں, غیبت کی تباہ کاریاں جو کتاب ہے اس کی تباہی لاؤں گا. اس کو ذہن میں رکھو. اور فرماتے ہیں علامہ در مختار والے امام حسکفی فرماتے ہیں, وقالوا ان علم ان اباه يقدر على منعه علمه ولو بكتابه والا لا كي لا تقع العداوه وتمام في الدرر. الدرر جو ہے نا یہ کتاب امام ملا خسرو رحمہ اللہ کی. تو فرماتے ہیں اگر اس شخص کو جو ایسا ایسے ظالم کہ جو نمازی داڑھی والا ہے سب کو اور لوگ پھر لوگوں کو ستاتا ہے, لوگوں کے ساتھ زیادتی کرتا ہے, ایسے شخص کے کرتوتوں پر اطلاع رکھنے والا اگر وہ جانتا ہے, اس کا ظن غالب ہے. یہاں پر علم ظن کے معنی میں, او مولانا توجہ رکھنا ذرا, ظن کے مترادف استعمال ہو رہا ہے, علم المعنی الاہم, تو علم اس کے معنی میں آ رہا ہے. فرماتے ہیں اگر وہ یہ جانے کہ انا باو کہ اس کا باپ جو ہے وہ اس کو روک سکتا ہے, کیا کہا میں اس کو بتاتا ہوں, تو عالم ہو بتائے اس کو, باپ کو جا کر بتائے کہ یہ تیرا بیٹا ایسے کرتا ہے, یہ دیکھو کیا ادھر داڑھی ادھر جناب یہ اپنے آپ کو نیک لائر کرتا اور کرتوت اس کے یہ ہیں. دیکھو بلاؤ بے کتابت, اگرچہ جا کر نہیں کہہ سکتا تو خط لکھ دے باپ کو, کیا کرے, وَإِلَّا لَا, اگر اس کے ذہن میں یہ ہے ارے بھائی کہ یہ باپ کی بھی نہیں سنتا, تو پھر نہ ظاہر کرے, کیوں, تاکہ دشمنی نہ پڑ جائے مفت کی, تو باقاعدہ تو ہونا نہیں ہے, تو مفت کی ایسے اس کو پتا چلے گا اس نے شکایت کی ہے وہ دشمن بن جائے گا, تو اس دشمنی پیدا کرنے کا کیا فائدہ ہے بھائی, یا تو اس کو معلوم ہو. اسی وجہ سے یہ ہے ہمارا دین یار, دیکھو ہر طرف سے فتنے اور شر کے دروازے بند کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے. یہ ملہ طبقہ جو ہے انہوں نے تمہیں ختم درودوں پر رکھا ہوا ہے, اور اتنا عظیم دین تم سے چھپا دیا محض اس وجہ سے کہ ان چیزوں کو بیان کرنے سے پیسہ تھوڑا ملے گا. سبحان اللہ, اب باقی بات تو صحیح ہے, میں اگر پیسے مطلوب ہوں, پیسے مطلوب ہوں تو لوگوں کو خوش کرنا پڑے گا, اور ایسی باتوں سے خوش کب ہوتے ہیں بھائی, کہ نہیں جی یہ تو نفس جو ہے وہ غم میں مبتلا ہو جاتا ہے بےچارا, وہ کہتا ہے اوئے ہوئے وہ جی میں بڑھیاں دیا آدت بیان کیتیاں تو جیڑیاں بڑھیاں سن دیا وہ بیچاریاں سن کے تے اپنی آدت جدو وہندیاں تے وہ پھر وٹ میرے نال ہی رکھ لیندیاں انہیں چنگی کیتی کیڑی ہے ساڈے نال دسو کدی سانو کتی بنا دیتا سو کدی چوہی بنا دیتا سو میں تے نہیں بنایا تو اپنے آپ میں تے پھر واسطہ دسیاں جے ہیں تے تینو واٹ آپے لگنا جے نہیں تے شکر پر فذکر ہو بے معافی ہے لیسا بے غیبہ کے تحت امام شامی لکھتے ہیں اہل یحذرہ الناس اہل یحذرہ الناس لیحذرہ الناس تاکہ لوگ اس سے بچ جائیں ولا یغترو بے سومہ ہی و صلاتہ ہی اس کے نماز روزے پر کہیں دھوکہ نہ کھا بیٹھے سبحان اللہ بتاؤ کیا یہ زبان سے جو لوگوں کو نقصان پہنچا رہا ہے یہ جتنے رابر لیڈر یہ بنے ہوئے ہیں یہ سیر پادری ہے یہ فلانا ہے یہ فلانا ہے یہ لانتی تمہارے دین ایمان پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں کیا کیا تمہیں نقصان دے رہے ہیں اب تم ان کی داڑھی اور ان کے کلمے اور ان کی نماز اور ان کے کیا کیا چیزوں سے دھوکہ کھا رہے ہو ہمارے علماء لکھ رہے ہیں کہ بیان کرو تاکہ لوگ اس کے دھوکے میں نہ آئیں اس کے ملمہ سازی کے چکر میں نہ آئیں ہاں جی وہ لانتی ہاں جی اوپر رنگ کچھ ہے اس کا کرتا کچھ ہے جو جاننے والا ہے جو سمجھنے والا ہے جو دانا ہے جو دین کو حقیقت کو حکمت کو جانتا ہے وہ سمجھے گا دوسرے پھدوؤں کو پتہ نہیں چلے گا جب پتہ نہیں چلے گا تو اس کا فرض بنتا ہے کہ ان کے شر سے بچانے کے لیے تحذیر شر سمجھ نہیں آئی تاکہ لوگ اس کے دھوکے میں نہ مبتلا ہوں فتنے میں نہ پڑ جائیں اس کے اس وجہ سے ظاہر تو آگے حدیث مبارک سنیے جو امام شامی رحمہ اللہ نے یہاں پر نقل فرمائی ہے فقط اخرج الطبرانی والبیہقی والترمذی تین حدیث کی کتابوں کے حوالے سے آپ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اترعبون فی الغیبہ عن ذکر الفاجر اذکروہ بما فیہ یحذرہ الناس یحذرہ الناس یحذرہ الناس فرمایا تم کیا گھبراتے ہو گھبراتے ہو ارعوا یرعوی تم گھبراتے کہ غیبت کے اندر فاجر کے ذکر کرنے سے گھبراتے ہو تم بچتے ہو گھبراتے ہو پرہیز کرتے ہو اذکروہ بے معافی جو اس کے کرتوت ہیں سب بیان کر دو لوگوں کے سامنے یحذرہ الناس لوگوں سے بچ جائیں سبحان اللہ یحذرہ الناس اذکروہ یحذر جواب امر میں آ رہا ہے یحذرہ الناس اگر تم ایسا کرو گے تو لوگ اس کے فتنے سے بچ جائیں گے مانا یہ بنے گا بولو بولو بولو بولو اب بتاؤ میں ہم اس حدیث پر عمل نہ کریں کیا تمہارا دین تب کیا ایمان سے بتاؤ جب تم پر حقائق کھلے ہیں ان لائنوں کے تو دجال ثابت ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے وہی با کمال شخصیت ہے کچھ کھل فلام بنا پلا تو کچھ کوئی پیر کو کیا خدا بندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں خدا بندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں کہ سلطانی بھی عیاری ہے درویشی بھی عیاری کیا ہے نا یار مکاروں کے حقائق ہم نہ کھولتے یہ سب جو پگڑی والے کو کبھی کتا کوئی کہتا ہے یہ چشتی غیبت کرتا ہے غیبت خود شریعت کا تمہیں پتہ نہیں ہے اور غیبت کا الزام ہم پر ہے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم روشنی سے چل رہے ہیں سبحان اللہ اور سنو یہ ان باتوں کی تفصیل بعد میں نے پڑھی ہے ایک ہوتا ہے توفیق الہی یہ سب کچھ پہلے توفیق کے تحت کیا ہے ہم نے جو رگڑے پتے رہے یہ وہ فلان یہ وہ ہم نے کہا یہ جائز ہے یہ توفیق کے تحت تھا کہ اللہ نے ہمارے اندر یہ پیدا کر دی یعنی اس بات کو سمجھ, اس بات کو سمجھنا اور اس کو بیان کرنا, یہ سب کچھ پیدا کر دیا. اس کے ساتھ ہم بیان کرتے رہے, بات کے اندر حقیقت کھلی ہے تو غیبت بنتی نہیں ہے. کتابوں کے اندر, کتابوں میں بعد میں اطلاع ہوئے, پہلے توفیق سے سارا کام ہوا ہے. اور میرے حضرت صاحب کو کتابیں تھوڑی پڑے ہوئے ہیں, تو سب توفیق سے چلتے ہیں. اور توفیق کے لیے بلند چیز ہے. ایک آدمی وہ ہے جس کو علم ہوتا ہے لیکن کرنے کی توفیق نہیں ہوتی, ایک وہ ہوتا ہے جس نے علم نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ اسے ہونے نہیں دیتا. اچھے کام ہو رہے ہیں اور برے ہونے نہیں دیتا, وہ توفیق کی وجہ سے ہے. یہ نقطہ حضور سید امام عبد الغنی نابلسی رحمہ اللہ نے الحدیقۃ النبیہ میں لکھا ہے. ہاں فرماتے ہیں, خبردار کسی فقیر پر یہ اعتراض مت کرنا, کسی اللہ کے بندے پر, تو اس نے ظاہری علم نہیں پڑھا لیکن تم دیکھ رہے ہو کہ شریعت پر چل رہا ہے, تم کہو کہ یہ جاہل ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہے. اوے بے وقوف, تمہیں پتہ نہیں ہے جو توفیق الہی سب سے بڑا کام, بڑی چیز وہ ہے, وہ اس کو حاصل ہے, اس کی وجہ سے اصل عمل مقصود ہے, وہ عمل کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو ادھر ادھر ہونے نہیں دیتا جب وہ اپنے کرم سے اس کو چلا رہا ہے. اگر وہ نہیں پڑھا ہوا تو اس کو یہ بات کہ جاہل تم ہے, جانتا یا جانتا نہیں. اگر تو جانتا ہے تو پھر کرتا نہیں, محروم تو ہے کہ وہ ہے. سبحان اللہ, سمجھ نہیں آ رہی یار. اسی وجہ سے میری ان محفل کے اندر جو تمہیں فیض حاصل ہوگا وہ پڑھانے میں نہیں ہوگا. اس وجہ سے کہ کون سی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ادھر توجہ نہیں جاتی, پڑھانے کتاب کے حوالے سے مناسبت نہیں پیدا ہوتی سبق کے حوالے سے. اب کتاب منطق چل رہی ہے, منطق کے اندر یہ بات کیسے بیان کروں بھائی. لیکن ایسی محفلوں کے اندر آپ کو ایمان سے یوں سمجھیے کہ سمندر کوزے میں بند کرنے والی بات ہوتی ہے. پتہ نہیں کہاں کہاں کا مطالعہ, کہاں کہاں کا مطالعہ جو ہے وہ آپ کو اکٹھا کر کے آپ کو دے دیتا ہوں. اور پھر اللہ تعالیٰ کا فضل یہ ہے کہ پھر سمجھ دیتا ہے, بات کی تہ تک پہنچ جاتا ہوں. ہاں بات کی تہ تک پہنچتا ہوں کہ جہاں جب پہنچانا چاہتا ہے پہنچ جاتا ہوں. یہ بات پہنچ کر کر رہا ہوں, ایسے تھوڑی ہے. تو بھائی بات یہ ہے کہ یہ ذہن میں آ گیا, تحذیر شر کے لیے, تحذیر شر, بولو. اب وہ تباہ کاریاں جو ہے نا وہ تو آئے, وہ اس کی باری آ رہی ہے, بس بالکل آن قریب آئی. بات سمجھنا ذرا. اچھا یہ بات یہاں پر حدیث مبارک سمجھ آ گئی نا, بولو یار. وہاں جا کر ارعوا یرعوی کا معنی یہاں پر کیا کرنا ہے؟ بولے مولانا نذیر صاحب بیٹھے ہوئے, اترحبونا, بولو عمر صاحب. ارعوا یرعوی ہے نہیں, آپ ایسے انداز سے نہ بتائیں, لغت دیکھ کر بتائیں, جلدی کریں, جلدی کریں. حدیث پاک کا معاملہ ہے, سمجھ نہیں آ رہی. ابھی پتہ چل جاتا ہے یار. یہ ملا جو ملا لوگوں سے آتے ہیں آپ نے حاصل کی ہیں, سب چھوڑ دو, اس نعرے میں ثواب نہیں ہوگا, یہ الٹا گناہ ہو جائے گا, یہ ذہن میں رکھنا. قیامت آ گئی, میں آدھا گھنٹہ چپ بیٹھا رہوں, کچھ بھی نہ بیان کروں, قیامت آ جائے گی کیا؟ اللہ تعالیٰ کا نام محض اس وجہ سے بلند کرنا اور لوگ کوئی جواب دے نہ دے, محض اس وجہ سے بلند کرنا, چلو جی وہ لوگ آرے لگے رہے تو برا نہ سمجھا جائے کہ استاد چپ ہو گیا, یہ کیا ہوا؟ کمال ہے, کوئی قیامت نہیں آ رہی. میں سب سمجھتا ہوں, وہ علیحدہ چیز ہے, وہ بتاتا ہوں, سارا آگے آ رہا ہے, جلد بازی مت کریں. بولو, یہ اسی میں آ رہا ہے. ہاں اسی میں آ رہا ہے, انشاءاللہ العزیز آپ کو بتاتا ہوں. اچھا اس کو اس کے لیے بھیجا نا حدیث پاک ہے, ہاں وہ لفظ کے لیے. وہ جلدی آؤ یار, گم ہو گئے ہو. ہاں ہاں فتاوی شامی نے نقل کیا ہے اس سے, طبرانی بیہقی اور ترمذی شریف. یہاں پر ایک اور بات آ گئی. ہاں یہ حدیث پاک جو ہے نا ابن ابھی دنیا کے حوالے سے, ہاں ابن ابھی دنیا امام ابن ابھی دنیا, ہاں بہت بڑے امام, امام بخاری کے ساتھ کے محدث ہیں وہ, ہاں آپ نہیں جانتے, ان کا موضوع میرے پاس ہے پورا 8 جلدوں میں حدیث کا, ان کی کتابیں ہوتی ہیں چھوٹے جیسے رسالے ہوتے ہیں نا, اس طرح کی ان کی حدیث کے موضوع پر کتابیں ہیں مختلف موضوعات پر, 8 جلدوں میں وہ اکٹھے چھپ گئے. ہاں یہ یہاں پر ہے ایک ایک میں ہے بھائی, اتر آؤ نا رکنا بعد رہنا, اور ادھر جو وہ وہاں اتراگون ہے یعنی شامی شریف نے جو حدیث نقل کی ہے, اور یہاں ابن ابی دنیا کے حوالے سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتراؤن عن ذکر الفاجر متا یعرف الناس متا یعرفہ الناس اذکروہ بما فیہ یحذرہ الناس, فرمایا کیا تم گھبراتے ہو ذکر فاجر سے, ترعون یہ ہے مجرد کا معنی رہا یا رہا, رہا یا رہا ہے نا, واوی ہے اترعون, اترعون کے وزن پر پھر ہو جائے گا اترعون عن ذکر الفاجر, اترعون یا اترعون ہوا یا ابھی ہو یا رہا یا راو کا ہو, اس کا مانا ہوتا رکنا بعد رہنا, بالکل ٹھیک ہے, آپ دیکھو تسلی ہوگی, بولو اترعون رہا یا رہو سے اترعون اترعون کے وزن پر ہو جائے گا, اور ایک ہو گیا ہوا یا ابھی, بولو بولو بولو ہاں ہوا یا ابھی سمجھ بات کیا, ہاں ہوا وہ شہادہ کے وزن پر ہو جائے گا, تو وہ جو ہے نا یہاں پر یہ ہے, یہاں پر یہ ہے فرمایا وہ فاجر کے ذکر سے باز رہتے ہو رکتے ہو, بدکار بندے کی یاد ذکر نہیں کرتے لوگوں کے سامنے, متا یعرف الناس اس کو لوگ کب پہچانیں گے جب تم بیان نہیں کرو گے, تو اذکروا بما فیہ یحذرہ الناس جو کچھ اس کے اندر ہے سب بیان کرو, جو کچھ اس میں ہے معلوم کے لیے آتا ہے, سارے کرتوت کھول کے لکے چھپے ظاہر جو کرتا ہے خباستے سب لوگوں کے سامنے رکھو, بولو مرو, اسی وجہ سے ہم بھی ان کے سارے تلاش کر کے لاتے ہیں, لاتے ہیں تلاش کر کے, جلی خفی سب سامنے لاتے ہیں, لاتے ہیں نا, ہاں افکار جوانوں کے جلی ہوں کے خفی ہوں چھپتے نہیں مرد کلندر کی نظر سے. اچھا اب یہ ہو گئی حدیث مبارک, تو اگلا مستثنا سنیں, اور جو غیبت نہیں بنتی بظاہر دھوکہ لگتا ہے غیبت کا, وہ کیا ہے, اب تحریف کل اخرج و نحوہا کہ پہچان کرانا مقصود ہے کہ وہ اسی ایسے لقب سے لوگوں میں مشہور ہے کہ وہ لقب ہی ایک عیب ہے برا ہے, لیکن وہ پڑ گیا اور اس کو غصہ بھی نہ لگتا ہے, اس پر یہ بھی ذہن میں رکھنا شرط ہے, غصہ کہ اس کے سامنے بھی اس کو کہا جائے تو غصہ نہیں لگ رہا, نہیں لگتا اس کو, تو اس کا اس لقب کے ساتھ ظاہر بات ہے فلانے نو دسنا ہے, جی میں عربی کی مثالیں سنو سنو, عربی کی مثالیں دیتا ہوں ہمارے عرف کے اندر پھر بات ہوں میں, جیسے کہتے ہیں امام احرج ہوئے ہیں, ایک امام احرج, احرج کا معنی ہوتا ہے لنگڑا, لیکن ان کا یہ لقب تھا احرج, سمجھ نہیں آ رہی, وہ احرج بھی تھے اور لقب بھی احرج تھا, ایک ہے امام احمش بخاری کے اساتذہ میں سے ہیں, تو احمش کیا آمش. اب آمش جو ہے یہ خود آنکھوں کا ایک عیب ہے, اومش آنکھوں کا ایک عیب ہے, تو آمش سنتا ہے میرے خیال میں آمش ایسے ایسے نہیں ایسا ایسا چنا, دیکھو چنا ہے نا اومش ہے آمش دب مانو دیکھو جی, سنو اور بات نہیں سمجھ آئی یار, سندھا ہے نا, سندھا کمزور نگاہ, سندھا یار چونا نہیں کہندے جنہاں نوں چونیاں کھالا چونیاں کھا. اچھا اچھا بھائی یہاں پر آشے والے لکھ رہا ہے حضرت جی, یہ آشے والے لکھ رہا ہے, یہ ہے تارے تارعونا تارعونا تار یعنی وارع جا رہا ہو, یہ لکھ رہا ہے آشے والا. تارعونا پڑھ سکتے ہو, تارعونا یعنی وارع جا رہے ہو, پرہیز کرنا, ورع پرہیزگاری, کیا بچتے ہو تم, سمجھ تو یہ تین طرح پڑھ سکتے ہیں, اس کا مطلب ہے اترعونا اتارعونا اتارعونا اترعبونا. ارعبا جرعبی جارہ سل میں یہ واو جاتی ارعبا تھا, اب سمجھ آئیے. چلو اب ایسی باتوں میں مجھے نہ ڈالو پھر کام خراب ہو جائے گا. ابھی تعریف یہ بعد میں علیحدگی میں پوچھنا, مجھے بات سمجھو ذرا, تعریف کلا اب ٹھیک ہے نا. اب امام احمش کو چاہے اس کا معنی چندھا ہے, کہہ رہے ہیں امام احمش, اب وہ برا بھی نہیں مناتے تھے کیونکہ وہ مشہور دنیا میں اسی لقب سے تھے, تو اب یہ غیبت شمار نہیں ہوگا. اچھا آپ کے عرف میں, آپ کے ادھر اڈے میں, ادھر ادھر آپ کو معلوم ہوگا کوئی ایسے لقب سے مشہور ہو جاتا ہے بندہ, ہاں بس وہی بات ہوگی نا. ہاں لیکن نہیں, ایک ہے عیب ایسا کہ لقب کے طور پر ہو, ایک ہے لقب کے طور پر نہ ہو. ہاں یوں ہے کہ اگر کسی کو سمجھ نہیں آ رہی کہ بندہ کہے وہ یار وہ فلانا ٹنڈا, وہ جو آپ کو جانتے ہو اس کا, اس نیت سے پہچان کرانے کی نیت ہو, عیب بیان کرنا مقصود نہ ہو. ہاں کسی کا ناک لقب کالو پڑ جاتا ہے, بہت اچھے خار, وہ لوگ سب کو سب اس کو کالو کالو کہتے ہیں, وہ برا نہیں کوئی مانتا تو ٹھیک ہے, یہ جائز ہے, ٹھیک ہے نا. اگلا سنیے, منہ سب غیبا یا فرما رہے ہیں, یہ بات پڑھ دی, فذکر العیب لتغییر المنکر او للاستفتاء او للتحذیر من شره او التعریف کل اعرج و نحوہ لیس بغیبا, یہ طریقہ محمدی کی عبارت ہے, بولیے نا سمجھ آگی. اچھا وکذا ان کان مجاہرا بالفسق والظلم فذکرهما, توجہ نے کی, علانیہ جرم کرنے والا, فسق و فجور بدکاری علانیہ, جو گناہ کرتا ہے علانیہ سر عام, یہ آج کل تو گناہ ہوتے ہی سر عام ہے نا, کیونکہ یہ کفر کا ماحول ہے, لا دین معاشرہ ہے, لا دین معاشرے کے اندر ہر آدمی دلیری سے گناہ کرتا ہے سر عام کرتا ہے, کشتی گشت پورا کر رہی ہے تو سر عام کرتی ہے سکولر, اب اس کے متعلق کہا جائے یار فلانی کشتی ہے تو اس میں کوئی فرق نہیں ہے, سکول میں جا رہی ہے بے پردہ فلان ہے, یہ گھر میں نہیں بیٹھتی, کوئی غیبت نہیں ہے, وہ سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی. یار یہ سارا میرے اس پر پڑھنا ہے نا جا کر, تو غیبت کی تباہ کاریوں کو شریعت کی تباہ کاریاں ثابت کرنا ہے, پہلے شریعت تو سمجھا لوں نا پھر آپ کو جلدی باتیں سمجھ آ جائیں گی, سمجھ نہیں آئی یہ چیز ہے. تو بھائی بس ظلم, بندہ ظالم ہے, کیا ہے ظالم کا ظلم بیان کرو, کرتا ہے ادا کرو ماں, کوئی غیبت نہیں ہے, بولو بولو کوئی غیبت نہیں ہے. ہاں جو ظلم کے علاوہ اور اس کا کوئی عیب بیان کرتا اور عیب خفیہ ہے سر عام نہیں کرتا وہ, پھر غیبت بن جائے گی. بات نہیں سمجھا؟ اچھا اب پیچھے چلیے ذرا اسی کتاب کے اندر. اچھا وہ جو بات تھی نا, وہ جو عبارت تھی رجل اذا کان یصوم ویصلی, یہ بھی فتاوی قاضی خان سے وہاں دور مختار تنویر الابصار میں تھی, یہ اصل قاضی خان کی اور طریقہ محمدیہ کے اندر بھی موجود ہے. یار کون مرنا ہے کون عمان تو بیٹھا ہے, میں آخیا میں کہ قاری ظہیر نو مارے تھے آ جا, کوئی قیامت نہیں ڈگدی, ایک نام مراد مندے کو نہیں بندہ کرے کی, دیکھا جی ہوں میں سب کنا ذلیل خوار ہو رہا, محض انہاں دی شیطانیاں دے پیچھے. ہر رجل اذا کان یصوم, وہی عبارت تو انہوں نے پیش کیا ہے, توجہ ذرا, وہ ساری آگ اسی فتاوی قاضی خان کے حوالے سے جی لکھ رہے ہیں, توجہ ذرا, کی قیامت آ گئی ہوئے, جب مرے اٹھ پاؤ, توجہ بھائی کیا کہہ رہا ہوں. فتاوی قاضی خان کی ایک اور عبارت پیش کرتا ہوں. رجل اغتاب اہل قرية. ہاں اسی پر ایک مسئلہ اور بتا دوں. سبحان اللہ. وہ شریر کے شر کو بیان کرنا صحیح حدیث کے حوالے سے بیان کروں. سبحان اور صحیح حدیث بخاری مسلم میں. سبحان جی. سکہ بند بخاری مسلم کی کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہے. ایک شخص آتا ہے, پہلے بیان بھی کر چکا ہوں کئی جگہ پر, شخص آ رہا ہے وہ قبیلے کا سردار تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بئس اخو العشیرہ, بئس اخو العشیرہ کنبے اور برادری کا. ہاں ہاں کیا بئس اخو العشیرہ برادری کا قبیلے کا سردار بہت بدترین بندہ ہے, بہت برا آدمی ہے. یہ آپ نے مسجد شریف میں بیٹھ کر بات کی, اتنے میں وہ آیا, آپ کھڑے ہو گئے, ملے, عزت و اکرام کے ساتھ بٹھایا, واپس چلا گیا. اما اشارت کرتی ہیں یا رسول اللہ آپ نے تو اس کو ایسے یاد کیا تھا پہلے. آپ نے فرمایا, آپ نے فرمایا مانا یاد ہے مجھے, آپ نے فرمایا کہ بدترین شخص وہی ہے کہ لوگ اس کی عزت کریں اس کے شر سے بچنے کے لیے. کیا مطلب؟ یہاں پر ہمارے ائمہ کرام علماء حقانی ربانی رحمہم اللہ لکھتے ہیں کہ اس کے اندر آپ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی کسی علاقے میں رہتا ہے, وہاں پر کوئی شریر آدمی ہے, اس کے متعلق یہ اس کو یعنی برا دل میں اس کو سمجھتا ہے اور برے اعتقاد رکھتا ہے, اور پھر یہ ہے کہ بھئی لوگوں کے سامنے بعض اوقات بیان بھی کر دیتا ہے کہ بڑا ہی کتا بندہ ہے, بڑا گندا بندہ ہے, بڑا انجدہ ہے, اور اس کے شر سے بچنے کے لیے جب سامنے آتا ہے تو میری عزت بھی کر دیتا ہے, جیسے یہ ووٹوں والے ہوتے ہیں, یہ بدترین جانور ہوتے ہیں, اور ان سے بچنے کے لیے ان کے منہ پر ایسا کہیں اور کہیں جی بس تمہارے ووٹ سارے تھوڑے ہی نے, سارے تھوڑے نے سرکار سارے کن پیچھو جا کے دے سارے نے چھتر مار کے دے سارے نے ووٹ مور لا کے دے سارے نے پیچھو آخنا بڑے کنجر نے بغیرت نے سارے جی. یہ کوئی قیمت نہیں ہے, کوئی قیمت نہیں ہے, یہ دغا باز ہے, یہ شیطان ہے, یہ فلان ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمانے عالی شان کو بھی ذہن میں رکھنا, پھر جا کر قیمت کی تباہ کاریاں پر چشتی کی تباہ کاریاں برتیں گی. سبحان اللہ. یہ ساری باتیں ذہن میں رکھتے جانا, محفوظ ہو رہی ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری میں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں؟ اس کو برا کہہ رہے ہیں, پیٹ پیچھے کہہ رہے ہیں, سامنے آتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں. بات سمجھنا, وہ ذلیل ہے, کمینہ ہے, لچا تھا, جو مرضی تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اس لطف پونے کو بیان کیا, اس کو برا فرمایا, جب سامنے آیا تو آپ نے اس کی تعریف نہیں کی لیکن عزت کر دی, بٹھایا, یہ وہ کھانا لیا, فلان کرو, بس اتنا جی ہوتا ہے بگت وہ خوش ہو گیا ہونا. بات نہیں سمجھ آئی, لیکن اتنا بات ذہن میں رکھنا, اگر وہ کافر منافق تھا, اپنا یہ تو بات اگر میں شمس تھا, مومن ہی ہوگا کیونکہ کافر کی ایسی غیبت جو ہے نا وہ ہر بھی کافر کی تو ہوتی نہیں ہے. اب پیچھے رہ گیا منافق جو ہے اس کے متعلق تو ہوتی نہیں, وہ زندگی کو مرتد کے زمرے میں آتا, اس کی ہوتی نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر منافقوں کو جانتے تھے, ان کی حقیقت کو جانتے تھے. یہ اس کو کوئی وہ مومن تھا, لیکن اب آپ وہ کوئی ایسا ظلم زیادتی جیسے مسلمانوں میں ہوتی ہے, وہ بعض اپنا کوئی ہوتی ہے بعض لوگوں سے, تو وہ اسی طرح کا کوئی زیادتی کرتا ہوگا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مطلع تھے, آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس متعلق یہ کیا, لیکن یہ سارا کچھ کیا اس وجہ سے نہیں کہ آپ اس سے ڈر رہے تھے, ہمیں بتانے کے لیے کہ تمہارے لیے یہ جائز ہے. اور ہمارے علماء حقانی نے یہی لکھا ہے, ورنہ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے ڈر کے, نعوذ باللہ, ڈرتے تو اس وقت ڈرتے جب اکیلے تھے, اب تو مدینے میں بیٹھے ہیں. آپ نے فرمایا بدترین شخص وہ ہے کہ جس کے شر سے بچنے کے لیے لوگ اس کی عزت کریں. اربعین شدت میں بھی حدیث پاک ہے. بات اب سمجھ آئیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل مبارک سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ پیٹھ پیچھے, اچھا وہ مومن ہے لیکن ہم اس کے اتنا ہی رہیں گے, ہم آگے نہیں بڑھیں گے, ذہن میں رکھنا بس جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ وہ صحابی ہوگا پھر مومن ہے تو, سمجھ نہیں آ رہی, تو ہم آگے نہیں بات کر سکتے, جتنا آپ نے کر دی بس اسی پر پابند رہے. بے صاف العشیرہ آپ نے کہہ دیا, ہم اس کی اتباع میں کہہ رہے ہیں, وہ بات سمجھ نہیں آئی. اب اس کو محفوظ کر لیں یہ بات کہ پیٹھ پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان مومن شخص, لیکن اس کے اندر وہ کوئی ظلم زیادتی کوئی ایسی ہوگی جس کی وجہ سے آپ نے اس کو قبیلے برادری کا برا شخص کہا, اور اس کو غیبت شمار نہیں کیا جا سکتا, کافر ہی ہو جائے گا جو کہہ رسول اللہ نے غیبت کی ہے. محفوظ کر لی بات, محفوظ کر لی ہے. اچھا اگلی بات سنیں, پنڈ دیہات قبیلہ برادری, سمجھو بھائی, کسی طبقے کے لوگ, کسی طبقے کے لوگ, ادھر ہو جائے جا, مولانا نذیر صاحب کو نظر میں رکھ, کسی طبقے کے لوگ ہیں, تعین نہیں کرتا, توجہ, کسی شخص کی تعین نہیں کرتا کہ اجتماعی طور پر فلانے پنڈ والے انج نے, فلانے پنڈ والے برے نے, فلانے گاؤں والے ایسے ہیں, فلانے ایسے ہیں, یہ بھی غیبت نہیں ہے. اب اس پر بھی نص سنیے, علماء کی عبارت سنیے, فتاوی قاضی خان اور طریقہ محمدیہ کی, رجل اغتاب اہل قرية فقال اہل القرية کذا لم یکن ذلك غیبۃ لانه لا یرد به جميع اہل القرية فکان المراد هو البعض وهو مجهول. سمجھ نہیں آ رہی, کیونکہ جب کوئی کہتا ہے پنڈ فلانا, پنڈ ایسا فلانا, گاؤں ایسا فلانا, شہر ایسا, اس کی مراد یہ تو ہوتی نہیں کہ سارا ہی ایسا ہے, اس کا مطلب ہے جو برے ہیں وہ ایسے ہیں. اب جو برے ہیں وہ نامعلوم ہے, جو مجھول ہے. اب معرفت مخاطب ضروری تھی, غیبت کے اندر بتا دیا تھا انہوں نے, لہذا یہ نہیں ہو رہا کہ مخاطب کو معلوم ہو کس کی بات کر رہا ہے. نامعلوم کی کوئی غیبت نہیں ہوتی, معین معلوم ہونا ضروری ہے. پہلے کبھی غیبت کی حقیقت میں بیان کر چکا ہوں پہلے تاریخ کے اندر, لہذا اس سے غیبت, یہ بات ذہن میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ اچھا اب میرے بھائی اسی کے ساتھ امام غزالی رحمہ اللہ سے ایک صاحب ہوا, علماء اس پر تنبیہ کر رہے ہیں, تو وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے سب شرط نہیں کی, اہتمام کی طرف توجہ نہیں کی, اہتمام افسور دکھ والی بات, انہوں نے مطلقاً لکھ دیا امام سے صاحب ہوا ہے, لہذا ہمارے ائمہ جتنے ہیں وہ اس کے ساتھ متفق نہیں ہو رہا ہے, وہ کہتے ہیں ان سے صاحب ہو گیا, بھول ہو گئی, بھول ہو گئی, جاؤ گئی, آدم توجہ, بولو بولو, توجہ نہیں ہو سکتی اس بات کی طرف ان کی, فرمایا یہ بہت تدقیق ہے, تدقیق ہے, یہ نہیں قرار دے سکتے, لہذا توجہ بھائی. اب اس کے ساتھ غیبت کی تباہ کاریاں کی طرف آتا ہوں. آپ نے سمجھ لیا غیبت کے احکام, سمجھ لیے تفصیل, سمجھ لی کون سی صورتیں جائز ہیں اور کون سی آگے, ساری سمجھ میں, وہ مستثنیات جو باہر نکالی گئی وہ ساری ذہن میں رکھیں. وہ تو آ گیا, وہی بات آ گئی, ظلم والی بات آ گئی. اب اس نے کتاب لکھی ہے غیبت کی تباہ کاریاں, یہ آپ میرے ہاتھ میں ہے, آپ دیکھ رہے ہیں, مکتبۃ المدینہ, یا ہر طرف مدینے کا نام تو ضرور چلے گا نا جی, پنسانے کے لیے. اس کے اندر ووٹوں, میں بس کھول کر سناتا ہوں آپ کو کیا کیا حضرت نے لکھا ہے, تھوڑی سی باتیں سناتا ہوں ورنہ تو بہت ہیں جی, لیکن یہ ساری خلاصہ یہ ہے کہ یہ حضرت نے غیبت ایک دو, ایک چپ سو سکھ, یہ لکھتے ہیں ایک چپ, اور اس میں بھی یہی باتیں ہیں کہ بس بھائی منہ سی کر رہا ہو, منہ کسی کے خلاف مت بولو, صرف چشتی کے خلاف بولو. ہاں میرے خلاف تو ادھر طوفان ہوتا ہے نا. ہاں وہ قلعہ نہیں شمار ہوتا ان کے نزدیک, ان کی شریعت میں. میں نے شریعت نے جو مستثنا کی ہیں باتیں نکالی ہیں, میں نے ان کو نکالا, اور شریعت مجھے نہیں نکالتی کہ میرے ساتھ. لیکن یہ اپنی شریعت میں یہ خبیث مستثنا کر کے میرے لیے سب جائز سمجھتے ہیں, جو مرضی سارا دن بولتے رہے. ہاں اب بات کو سمجھنا ذرا. سب پگڑی والے اب تو ٹھیک ہے نا, سمجھ آ گئی نا. حضرت نے سمجھو بھائی, 386 صفحے پر حضرت نے لکھا اپنی اصلاح کے لیے مدنی انعامات پر عمل کیجئے. مدنی انعامات, یہ لندنی انعامات کو سن لیجئے ذرا. مدنی انعامات پر عمل کیجئے کہ 35 حروف جملہ بولتا ہے, اس کے حروف پھر حروف کے مطابق آگے گنتی کر کے بتاتا ہے یہ غیبتیں ہیں اتنی. اپنی اصلاح کے لیے مدنی انعامات پر عمل کیجئے کہ 35 حروف کی نسبت سے سیاسی تبصروں میں کی جانے والی غیبت کی 35 مثالیں. اب وہ 35 مثالیں سنیے اور غیبت سنیے سیاسی تبصروں میں, یہ ووٹوں والوں کے متعلق. دھاندلی کر کے انتخاب جیتا ہے جس نے یہ کہا غیبت ہو گئی. اس نے بہت سارے آدمی مروائے ہیں, چاہے مروائے ہیں, جو کیا ہے سرے عام مروائے ہیں, سب کچھ کیا ہے. پہلے آپ سب سن چکے ہیں, اب آپ کو اس لانتی کی لانتے سمجھنے میں کوئی دقت محسوس نہیں ہو. اس دجال کے دجل و فریب اور شاید ہوا کیا, یہ کیوں لکھ رہا ہے, یہ کتاب کیوں لکھی, یہ غیبت سے بچانا مقصود نہیں. در حقیقت یورپی نظام کو بچانا مقصود ہے کہ یورپی نظام اور یورپی نظام والوں کے خلاف انگریزوں فرنگیوں کافروں کے کفر اور ظلم اور شیطانی سیاسی لانتیوں کے تحفظ کے لیے یہ سارا کام کیا جا رہا ہے. یہ حضرت جی ہاں یہ قلعہ ہے, قلعہ جس کے اندر ان کو محفوظ کیا جا رہا ہے تاکہ ان کا نظام اور نظام چلانے والے کتے ہمیشہ باقی رہیں. جب ان کے خلاف بولنے نہیں دیں گے تو نظام ختم کب ہوگا؟ بولنے دو گے تو کوئی خلاف ان کے سوچے گا؟ جب ہے کسی وجہ سے ان کتوں نے یہ بنا رکھا ہے, یہ غیبت کی تباہ کاریاں, جس کو میں نے کہا شریعت کی تباہ کاریاں. اب دیکھو سن لیجئے, رسول آپ کے سامنے ہے. اگر کہہ رہے ہیں یہ شخص کی بات کر رہا ہے کہ فلاں دھاندلی کر کے انتخاب جیتا ہے, اس نے بہت سارے آدمی مروائے ہیں, لچا لفنگا گنڈا لوٹا راشی پیداگیر داداگیر ٹیڑھا کھوچڑا تڑی باز بدماش دہشت گرد ظالم ذلیل کمینہ بزداد پاجی ہے چلتا پرزا بکاؤ مال, جدھر سے پیسہ دیکھتا ادھر لک جاتا ہے, مطلبی خود غرض تھالی کا بینگن مفاد پرست پیسوں کا بھوکا ہے, اپنی بات میں عنوانیاں چھپانے کے لیے حکومت سے جا ملا ہے, فنڈ غریبوں کو دینے کے بجائے خود کھا گیا ہے, ووٹ لینے کے وقت پیچھے پیچھے پھرتا ہے, اب گھاس نہیں ڈالتا, اس نے اپنے من پسند لوگوں کو ہی نوکریاں دلوائی ہیں. یہ جہاں پر میں رکتا ہوں نا, یہ حرف وہ 35 ہے نا, یہ 35 ہے, یہ یوں سمجھیے کہ نمبر پر روک رہا ہوں, سرکاری خزانے پر ایش کر رہا ہے. ہم نے اسے ووٹ دیے مگر اس نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا, اندر کھاتے فلا پانچ سے ملا ہوا ہے, وطن کا غدار ہے. یہ سب غیبتیں ہیں. اب میں تبصرہ کروں, لاکھ لعنات ہو ان پر جو اس کو امیر اہل سنت کہتے ہیں. اور یہ بھی سن لو بھائی, یہ کتاب اس کی نہیں لکھی, خدا جانے اس کی ہے یا اس کے بیٹے کی ہے, اپنا اس کی ہے یا اس کے کسی, کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ حضرت ہیں پدو کے پدو. وہ اس نے ملا رکھے ہیں کرائے پر, ان کتوں کو پیسے دیتا ہے, وہ کتابیں لکھتے ہیں. یہ پکی بات, یہ بالکل وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں. اندازہ لگائیں ان کے چینل پر مجھے میاں نوید صاحب ہیں, میاں نوید صاحب رحیم یار کے, انہوں نے مجھے خود سنائی یہ بات. وہ سکول ٹیچر ہیں اور جناب جی انہوں نے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے اپنے کانوں سے سنا چینل پر کہ حضرت نے عید نماز پڑھائی تو پانچ تکبیریں کر دی. انہوں نے بعد میں مریدین نے کہا حضرت تکبیریں تو چھ ہوتی ہیں, آپ نے کہا میں تو پانچ ہی سوچ سمجھتا رہا ہوں, ایک ہوتا ہے بھول جانا, ایک ہے میں پانچ ہی سمجھتا رہا ہوں, علم کا اندازہ لگا لیجیے. پھر یہ بھی بات انہوں نے سنائی کہ حضرت خطاب فرما رہے تھے, خطاب کے اندر فرمایا کہ جنت اپنا جنت کے اندر اگر کوڑے برابر جگہ مل جائے تو دنیا و مافیا سے بہتر ہے. تو کہنے والوں نے کہا حضرت حدیث میں تو کوڑے برابر آتا ہے, آپ کوڑا کہہ رہے ہیں. تو حضرت کہتے ہیں میں کب پڑھا ہوا ہوں, میں تو کوڑا ہی پڑھتا رہا ہوں. اب سمجھ گئے یہ کن کی لکھی ہوئی ہے, یہ کرایہ کے کتے ملا بیٹھے ہوئے ہیں, آرڈر وہ دیتے ہیں, ملا صرف ملا کمپیوٹر ہے, ملا ہاں ان کی ڈھوئی پر انگل رکھ کر بٹن دباتے ہیں, ملا چل پڑتا ہے. یہ مفتی ابو بکر صاحب ہے, یہ مفتی ابو بکر صاحب ہے, یہ مفتی فلانے صاحب ہے, یہ مفتی اسلم قبضار قطر, کون کون سے مفتی ہے, اکمل صاحب ہے, یہ سب یہ وہی ہے, ڈھوئی پر صرف انگلی رکھتے ہیں. وہ دھوم مچا دو, دھوم مچا دو, بلکہ نہیں انی مچا دو, انی مچا دو, دھوم نہیں کیا مچا دو. اچھا اب سنو بھائی, اچھا اس کے ساتھ دوسروں کو بھی سنا لو. ذرا پولیس والوں کے متعلق بھی لکھا ہے, ہاں ان کے خلاف جو بات کرتے ہو ان کے متعلق بھی لکھا ہے. اچھا سمجھ, اچھا اور سنیے, دعوت اسلامی والوں کو اچھا نہ سمجھنا, یہ بھی کئی بات ہے. یعنی ہر طرف سے بوئے بند, کیا بات ہے, بچانے نہ طریقہ ویگ تو. کوئی بات نہ خدا بندہ, یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائے, یہ سوا نمبر ہے جی 361 نہیں 67 نہیں 61 ہے, وہ قلم اگر پھر گیا 367 اچھا ایک منٹ دیکھ لیجیے 367 ہاں 67 ہے, لکھنے والے نے بھی کمال کر دی. اچھا ہاں یہ لکھا ہوا ہے 367 پر ہے, دعوت اسلامی والوں کو اچھا نہیں سمجھتے, یہ بھی کی بات. اچھا پولیس کی بات سناؤں میں, غیبت گناہ دے پہلے لکھے سنا سارے, وہ تو میں بھی سناواں گا, گو آخری ایک دو روایت میں تمہیں سنا دیاں گا انجام کے اندر. کتے گیا ہوں گا, یہ ہے پولیس والے مرنے نشان ملا, ہاں یہ 305 صفحے پر ہے, کسی قوم یا محکمے کی غیبت کرنا, چھڈو محکمے دی تے قوم دی غیبت کرنا, سنو پولیس والے رشوت خور ہوتے ہیں, یہ غیبت ہوگی. سنو آگے سنو, یہ گناہوں بھری غیبت نہیں, کیونکہ محکمہ پولیس یا قوم یا گروپ کے اندر اچھے برے دونوں طرح کے لوگ ہوتے ہیں, البتہ کسی قوم یا محکمہ کہ پولیس کے ہر ہر فرد کی برائی مقصود ہو تو ضرور غیبت ہے. یعنی جب اس کا مقصود یہ ہوگا کہ میں ہر ہر کی غیبت کر رہا ہوں نا, تو پھر آگے پھر تو پھر کہتا ہے مذکورہ کہتا ہے اپنا پھر سارے کے مطابق جگہ تو لکھا سی نے کہ جتنے بھرتی ہوں گے نا شامل ہوں گے سب کے برابر, اس محکمے کے اندر جتنے ہوں گے سب کے برابر, ان افراد کے برابر پہ غیبت شمار ہو جائے گی. اچھا اب یہ بتائیں ایمان سے, تھوڑا تبصرہ کرتا ہوں اب, یہ پولیس والے ہوں حکومتی سرکاری لوگ, میں نے آپ کو او بھائی فتاوا قاضی خان طریقہ محمدیہ تنویر اور ابصار کے حوالے سے, وہ نمازی پڑھے جو بندہ ہے اس کے متعلق بتایا تھا کہ لوگوں کو ستاتا ہے تو کیا کرے, اس کی کوئی غیبت بتایا تھا. یہ بتاؤ یہ محکمے والے لوگوں سے کیا کرتے ہیں. ہاں پر اتنا ہے ان سوروں ان سبز پگڑی والوں کو نہیں ستاتے ہوں گے, خلق خدا کو ستاتے ہیں ان کو. اچھا وہ تو حضرت یہاں پر تو نمازی کے بارے میں ہے, نماز پڑھتا ہو روزہ رکھتا ہو ظاہری حالت اچھی ہو لیکن پھر لوگوں کو ضرر پہنچاتا ہے تو اس کی کوئی غیبت. اور سن لو اس کی اب یہ بتاؤ یہ شریعت کی تباہ کاریاں اس نے کیا یا نہیں. اگر رکھے مجاہرین کے اندر تو یہ الیکشن والے سر عام ہیں. اور پھر اور سنیے اس لانتی کو اتنا پتہ نہیں ہے دجال کو, یا پتہ نہیں ہے نہیں پتہ ہے لیکن جان بوجھ کر یہ کر رہا ہے سارا. یہ بتاؤ کہ یہ سارے یہ تو نیچری لا دین سیاست والے ہیں, وہ تو کہتے ہیں ہمارا فرار چکر بازی سیاست, حتیٰ کہ اتنا لوگوں میں مشہور ہے ان میں بھی کہ یہاں سیاست ہے اس کے ساتھ دین کا کوئی تعلق نہیں ہے. ایسے ہر کام کو جائز سمجھتے ہیں, وہ ہر ظلم زیادتی کرتے ہیں, حتیٰ کہ لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ شریف آدمی کا ووٹوں کے ساتھ تو کوئی تعلق نہیں ہے. کہتے ہیں کہ نہیں. تو پھر تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ اگر ان کو مجاہری, یہ تو ہیں ہی خود زندیق پہلے نمبر پر. اس لانتی سے پوچھ مرتد اور زندیق کی کوئی غیبت ہوتی ہے؟ وہ حربی کفار جو ہما وقت اسلام کے خلاف جنگ میں مصروف ہیں, فتنے سامانیاں اسلام مسلمانوں کے خلاف کرتے ہیں. یہ انگریزی حکومتوں والے انگریز حکومت کے اقوام متحدہ کے کار رکن ہیں اور اقوام متحدہ پر پانچوں ویٹو پاور ہیں. پانچ ویٹو پاور جو ہیں وہ پانچوں کافر ہیں. اور ویٹو پاور کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صاف سی بات ہے تمہیں ہماری ماننے پڑے گی, ہم تمہاری نہیں مانیں گے. یہ مطلب ہے ویٹو پاور کا. وہ پانچوں کافر ہیں. یہ لانتی ان کافروں کے تابے دار فرما بردار پابند اور کہتے ہیں کہ ان کس اقوام متحدہ کے منشور دستور کے علاوہ سب دہشت گردی ہے, سب فساد ہے, سب دنگا ہے, سب ظلم ہے, ختم کرنا فرض ہے, یہ ہے وہ ہے. ان کتوں سے پوچھ, تیرا جو باپ ہے وہ تو ہر چیز ظاہر کر رہا ہے, ہمیں اس بات کا دکھ نہیں لگے گا کہ تو نے ان کو اپنا بڑا مانا, ان کی اتباع کر رہا. سب تو مان لے جیسے ہے, ہم تمہیں کہتے ہیں تمہارا ٹولا ہی ان کی اولاد ہے, ہم کب منع کرتے ہیں, کب غصہ کھاتے ہیں. لیکن یہ دین کے ساتھ دغا بازی جو کی ہے نا, یہ نہیں چلنے دیں گے. یہ کہنا کہ ان کے خلاف بولنا غیبت ہے, کتے. اور سنیے, میں اور سنیے, بلکہ میں ایک بات یہاں سے سنا دیتا ہوں, سنا دوں. چوتھی جلد یہاں پر شامی کی ہوگی, چوتھی جلد. بولو. یہ حضرت جی تعزیر کا باب ہے, تعزیر کا. کون سا؟ تعزیر المکابر. یہ دیکھو, یہ تو کتے کیا کہتے ہیں. تنویر الابصار کے حوالے سے پیش کرتا ہوں, فقہ کے ہمارے یہ متن ہے. متن کی بات سب طرف ہوتی ہے, ہر متن میں ہوتی ہے, شاید کہ متن خالی ہو سکے. آپ فرماتے ہیں, توجہ, یہ بتا رہے ہیں کہ کن کا قتل جائز ہوتا ہے لوگوں پر بھی, لوگوں کو کرنا جائز ہوتا ہے. کہ اگر اسلامی حکومت ہو اور ایسے لوگوں کو وہ قتل کر دیں تو اسلام کی حکومت تحقیق چھان بین کر کے اس کو سزا نہیں دے گی قتل کو. ان کے اندر آپ بتا رہے ہیں المکابر بالظلم کی, المکابر بالظلم کابر یکابر مکابر غالبا, کسی سے زبردستی آ کر غلبے سے ڈرا دھمکا کر دن دہاڑ مال چھین کر لے جانا, اس کو مقابرہ کہتے ہیں، مقابرہ فقہا کی اصطلاح میں، ایسے شخص کو کہتے ہیں مقابر بالظلم. سمجھ نہیں آ رہی؟ لوگوں کو اس میں ڈکیتی کہتے ہیں، لیکن یہ ڈکیتی نہیں ہے. قطاع الطریق و قطاع الطریق، راہزن. راہزن وہ ہے جو راستے پر لوگوں کا مال چھینے. اب بولو مرو. اب سمجھ آئیے؟ یہ الگ الگ دو چیزیں ہیں. وہ ہمارے عرف میں تو ڈکیتی کہتے ہیں نا، میں فقہ کی اصطلاح کی بات کر رہا ہوں. المقابر بالظلم وقطاع الطریق، راہزن طریق راستے کو کہتے ہیں، قطع کرنے والا، راہزن راستہ مارنے والا. کیا مطلب؟ روک کر کھڑا ہو گیا، خبردار ادھر رکھو عرش ہے پھر جانے دیں گے. یہ قطاع الطریق ہوتا ہے. ان کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ قطاع الطریق. وصاحب المقصد ہو رہا کم مقص، میم کاف کشش والا سین. صاحب المقص کون؟ ٹیکس خور. کیونکہ اسلام میں سب ٹیکس حرام ہے، ہر ٹیکس حرام ہے اسلام میں. کتے کا، ہاں سور کا لو کھاتا ہے، سور کا لو کھا رہا ہے ٹیکس خور. کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اسلام کے اندر بیت المال بھرنے کے جو طریقے ہیں ان میں ٹیکس نہیں ہے. بھروئے یہی وہ ظالم ہوتا ہے، اس کو مکاس کہتے ہیں ٹیکس کو. شب رات کو جن کی بخشش ہوتی ہے ان کے اندر یہ نہیں ہوتا. حدیث پاک میں سنا چکا ہوں، وہ بھی موضوع علیحدہ شب رات کے حوالے سے. تو شب رات کی یار، شب رات بس شب رات پر جو کتاب ہوا لکھا ہوا ہے. وجميع الظالمه بادنى شيء له قيمه، قیمتی چیز ہو بشرط قیمتی ہو، اگلے کی قیمتی سمجھی جاتی ہو، اس کو جائے تو درد ہوتا ہو. ایسی چیز ادنا چیز ہو چاہے لیکن اس کو درد ہو. اگر ظلم کرتے ہیں اور ظالم لوگوں کی ایسی چیزیں چھین لیتا ہے جو شخص، ایسے سارے کے سارے مباح الدم ہوتے ہیں. وجميع الكبائر والاعونه، سنیے چپ. وجميع الكبائر والاعونه والسعاد يباح قتل الكل ويصاب قاتلهم. اعونه کن کو کہتے ہیں؟ اعونه وہ لوگ ہیں جو بادشاہوں کو جا کر جاسوسی کریں، لوگوں کے خلاف ان کو بتائیں کہ یہ لوگ جو ہے نا، یہ دیکھو یہ کرتا ہے، یہ دین والا یہ کر رہا ہے، یہ سوچ رہا ہے، فلان کر رہا ہے. اچھا یہ جناب یہ اتنا کھا رہے ہیں، اب فلان کرو، یہ لوگوں کے پاس کافی پیسہ ہے، یہ ہے لو اس طرح ٹیکس لگاؤ تو یہ کرے گا، یہ بنا گئے. یہ طریقے سارے حکومتوں کو جا کر عوام کی باتیں بتانا تاکہ حکومتیں ان کو ظلم کا نشانہ بنائے، ہاں جی، اور ان کے مال لوٹے، غصب کرے. ایسے لانتی کتے جو ہوتے ہیں ان کو اعونہ کہتے ہیں. اب سمجھ آ رہی؟ وہ جتنے بھی ہوں گے سرکاری وہ سب اس کے اندر آ جائیں. وسعات، یہ دیکھو توجہ بھائی، یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ اگر مسافر ہے، اس نے ڈکیت کو دیکھا کسی اور کو روک کر کھڑا ہوا ہے، کس نے پیچھے سے گولی مار دی، اس کو ثواب ملے گا. چاہے اس نے اس کو نہیں لوٹا، چاہے اس نے اس کو نہیں لوٹا. یہ ہے اذا کان مسافرا ورعا قاطع طریق له قتله وان لم يقطع عليه بل على غيره کیوں لما فيه من تخليص الناس من شره واذاه كما يفيد ما بعده. وجميع الكبائر، اے اہلوا سنو، جمیع کبائر گناہ کرنے والے. والظاہر ان المراد بہا المتعدی ضررها الى الغیر، ایسے کبیرہ گناہ کہ لوگوں کو نقصان پہنچا رہے ہو، جیسے عزت دری کسی کی. سمجھ نہیں آ رہی؟ متعدی ضررها الى الغیر، فیکون قول والاعون والسعات عطف تفسیر ہے، خاص کام پر عطف ہے. اب سمجھ آ گئی؟ اس کا مطلب ہے وہی کبیرہ گناہوں والے جو لوگوں کو زیادتی کرتے ہیں اور جو مددگار ہیں، کوششوں کرتے ہیں، توجہ بھائی, فیشمل کل من کان من اہل الفساد کا ساحر, جتنے فسادی لوگ ہیں جیسے جادوگر, ڈکیت, چور, لوتی, لونڈے باز جس کو کہتے ہیں, خناق, لوگوں کا گلا گھونٹ کر مارنے والا, ونحوہم, جیسے کبھی آپ کو معلوم ہے پھر یہاں پر کبھی ہتھوڑا گروپ آ گیا تھا, کبھی کوڑا گروپ, کبھی کیڑا گروپ, یہ کسی نے بھٹو نے پیدا کیا, کوئی جنرل ضیاء نے پیدا کیا, کوئی فلانی حکومت نے پیدا کیا, فلان یہ سپا والے جتنے ہیں سپاہ صحابہ, یہ سب لانتی وہی لوگ ہیں اہل فساد اور اہل شر ہیں. اب سمجھ آئیے, یہ اہل فساد اور اہل شر جماعتیں تنظیمیں جو مسلمانوں کو بندے مرواتے ہیں, بم پھٹواتے ادھر ادھر ادھر, یہاں کیا ہے, ممن ہم وررہ ولا ینزجر بغیر القتل, کیا بغیر قتل کے وہ نہ رکے بعد نہ آئے, اس کا قتل مباح ہے, عوام کے لیے مباح ہے یار, یصاب ہو, یہ اسی وجہ سے وہ یصاب قاتل ہو, قاتل کو ثواب ملے گا. الٹا کانہ یہ آوینا کے متعلق لکھا ہے, جمع معین و عوام بیمانہ, والمراد بہ سعی الی الحکام بالفساد ہے, الی الحکام ہے, آوینا کی تفسیر کے اندر لکھا ہے کہ حاکموں کی طرف بل افساد, افساد کے ساتھ کوشش کرنے والا, سمجھ نہیں آ رہی یار, آگے اور سنیے, وفی رسالت احکام سیاست انجم النصفی سئل شیخ الاسلام عن قتل آوین و ظلم و سعاد فی ایام الفترہ, ایام الفترہ فسادی لوگ حکومت, یہ ظالم لوگ ایسے, جب ایام الفترہ کی مراد ہے جب اسلامی حکومت نہ ہو, اب سمجھ آئیے, قال یباح قتلهم لانهم ساعون فی الارض بالفساد فقیل انهم یمتنعون عن ذلك فی ایام الفترہ ویختفون قال ذلك امتناع ضرورت ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه كما نشاهدوا وسالنا الشيخ ابا شجاع عنه فقال یباح قتله ویصاب قاتله, لکھا ہے بولتے نہیں یار, اب بتاؤ یہ بس خلاصہ بیان کر دیا, خلاصہ وہی ہے بھائی, اردو میں کہہ دیا کہ سواب, یہ فسادی لوگ ہیں آل شر و فساد ہیں, چاہے وہ سرکاری چاہے غیر سرکاری, اب ان کا اسلام کی حکومت میں اسلامی نظام میں ان کے متعلق یہ احکام ہیں کہ یہ فساد والے لوگ ہیں, ان سے جان چھوٹ, وہ تو یار اگر مار دیں ایسے شریف شر اور فساد والے کو ہے تو اسلام کہتا ہے مجرم ہی نہیں بنتے, یہ لوگوں کو مارا, وہی بات ہے جیسے ایک بھیڑیا ہے فصل میں گھس گیا, ایک کیا ہے وہ خنزیر ہے اس میں کماد میں پڑا ہوا ہے, مارتے اس کو نہیں مارتے, تو جب جانور ایک اہل شر فساد والا ہے اس کو مارنا جائز ہے تو ایک لائنوں کو مارنا کیوں نہ جائز ہو, لیکن اس سے یہ نہ سمجھنا کہ میں آپ کو مارنے کی ترغیب دے رہا ہوں, اس وجہ سے کہ آپ کس ماحول میں کھڑے ہوئے ہیں, کس ملک میں ہیں, آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے, ہاں میں صرف شرعی حکم بتانا چاہتا ہوں کہ یہ شریعت ہے, میں صرف اس پر تنقید کرنا چاہتا ہوں کہ جو لائن کہہ رہا ہے فلاں پولیس فلاں محکمے کی فلاں کے بات کی بات کر دی تو غیبت ہوگی غیبت ہوگی غیبت ہوگی, وہ لائن کمال ہے, تو غیبت کو روکتا ہے یہاں پر تو یہ کچھ ہے, جب کوئی ڈکیٹ مشہور ہے اس کو ڈکیٹ کہنا ہے تو کوئی غیبت نہیں ہے, اچھا اب اسی کے ساتھ اختتام کرتا ہوں اور بس ایک دو حدیثیں سنا دیتا ہوں اس کے انجام کی, بعض علماء نے فرمایا, ہاں یہ ایک بات رہے گی بڑی ضروری ہے, یہ طریقہ محمدیہ کے صفحہ 253 سے پیش کرتا ہوں, غیبت تین قسم بن گئی, الغیبت علی ثلاثۃ اضرب, ان تغتاب وتقول لست اغتاب, وہ میں نے جو بتایا تھا آگے جا کر حکم بتاؤں گا, توجہ بھائی, آپ فرما رہے ہیں غیبت کبیرہ گناہ حرام قطعی لکھا ہوا ہے, حکم یہ ہے شرعی حرام قطعی, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یغتب بعضکم بعضا, قرآن پاک میں ہے, کوئی کسی کی غیبت نہ کرے, تفصیل بتا چکا ہوں, ایحب احدکم ان یاکل لحم اخی میتن فکرہ تم ہو. فرماتا کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ اپنے بھائی کا گوشت کھاؤ مردے کا جب کوئی مردہ ہو. یعنی یہ اور یہ صحابہ کرام کے دور میں ایسا ہوتا تھا, ہوا کسی سے غیبت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے گوشت کھایا الٹی کا, انہوں نے الٹی کی تو کالا سیاہ گوشت منہ سے نکلا. اور سنو کیونکہ وہ یہ جہان میں کہتا ہوں اس کو دن اگلا جہان ہے, یہ رات ہے, قیامت کے دن کو دن کہتے ہیں, یہ رات ہے, یہ رات ہے, اس میں حقائق نہیں کھلتے. اور کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حقائق کو کھولنے والے تھے اپنے اپنے معجزے کے ساتھ, جو صفت تھی اس کو محسوس شکل میں دکھا دیا. یہ دیکھ حالانکہ وہ عرض تھی, ایک عرض تھی قیامت کے روز حجت, حجت الاسلام امام غزالی رحمہ اللہ نے, میں نے تازہ تازہ پڑھایا ابھی, یہ آداب آداب جو آپ نے بتائے معلمین متعلمین کے ان کے وضاحت کے بیان کے ضمن کے اندر انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ قیامت جو ہے وہ حقیقت نمائی کا جہان ہے, وہاں یہاں پر جو صفات ہوں گی جس طرح بندوں کی صفات ہوں گی اسی شکل میں اٹھیں گے, بغیرت سور کی شکل میں ہوگا, ظالم بھیڑیے کی شکل میں اٹھے گا, ہاں لوگوں کو بھونکنے ٹونکنے والا کتے کی شکل میں ہوگا, لوگوں کو مال نقصان کسی طرح نقصان کرنے والے لوگوں کا چوہے کی شکل میں اٹھے گا. یہ پہلے پڑھا تھا میں نے شیخ الاسلام زکریا انصاری رضی اللہ اپنا شیخ الاسلام بہا الدین زکریا ملتانی رحمہ اللہ سہروردی ان کے حوالے سے, یہ تازہ ترین میں نے حجت الاسلام امام غزالی کے حوالے سے پڑھا ہے, ان کی کتاب نہیں تھی, ان کے متعلق کتاب تھی خزینۃ الاصفیاء, اس کے اندر پڑھا تھا. سمجھیے بات کی, تو یہ حرام قطعی ہے. کیا ہے؟ پھر احادیث مبارکہ, ان الرجل لا یؤتى کتابه منشورا فیقول یا رب فاین حسنات کذا وکذا عملتها لیست فی صحیفتی فیقول له محیت بغتیابک الناس. اگرچہ ضعیف الاسناد ہے, انہوں نے نقل کرتی میں نے پیش کر دی کہ اعمال نامہ قیامت کو ملے گا بندے کو, پروردگار نیکیے کہاں گی جو میں نے کی تھی, اللہ تعالیٰ فرمائے گا وہ ساری تیرے غیبت کی وجہ سے مٹا دی گئی. اور مٹا دی گئی کا مطلب یہ ہے کہ اٹھ وہ نیکیاں دوسروں کی طرف چلی جاتی ہیں. اسی وجہ سے ایک بزرگ تھے اللہ کے, خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق پڑھا ہے میں نے کہ ان کی کسی نے غیبت کی, آپ کو پتہ چلا آپ مٹھائی کھجوروں کا ٹوکرا لے گئے, اس نے کہا یہ خیر ہے حضرت, آپ نے فرمایا یار تو نے غیبت کی اپنی نیکیاں مجھے دی, تو میں نے کہا چلو یہ خالی تو نہ رہ جائے, نیکیاں تو میرے پاس آ گئی نا, تو میں نے کہا چلو تم کھجوریں کھا لو, تو کھجوریں پیش کر دی اس کو. یہ اتنا بڑا لانتی گناہ ہے غیبت کا. اچھا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آگے حدیث مبارکہ, توجہ بھائی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث مبارک ہے صحیح, یہ صحیح حدیث ہے, توجہ بھائی, امام مسند امام احمد کے حوالے سے طریقہ محمدیہ کے اندر ہے. لیلتن اسر نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناظر فی النار فاذا قوم یاکلون الجیفا قال من هؤلاء یا جبریل قال هؤلاء الذين یاکلون لحوم الناس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معراج کی رات آپ نے دیکھا کہ مردار کھا رہے ہیں لوگ, کیا کھا رہے ہیں؟ جہنم میں پڑے ہیں اور مردار کھا رہے ہیں. پوچھا من هؤلاء یا جبریل یہ کون ہے؟ عرض کی هؤلاء الذين یاکلون لحوم الناس, یہ وہ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے ہیں, یعنی غیبت کر کے جہنم میں بھی ہیں اور کھا کیا رہے ہیں؟ مردار کھا رہے ہیں. توجہ ہے نا؟ اچھا پھر یہ اچھا تو حدیث مبارکہ جو ہے نا وہ آ گئی اس طرح کی, ہاں جی, لیکن اب حکم سنیے جو اصل سنانے والی بات ہے, سزا تو بہت بڑی آپ دیکھ لی آپ نے. آپ نے فرمایا ثم ان الغیبت علی ثلاثه اضرب الاول ان تغتاب وتقول لست اغتاب لانی اذکر ما فیه فهذا کفر ذکره الفقیہ ابو اللیث فی التنبیہ لانه استحلال الحرام القطعیہ. فرمایا ایک قسم یہ ہے کہ بندہ غیبت کرے وہ اسی طرح کی جس طرح کی پہلے بتا چکا ہوں, جو باہر ہے وہ صورت باہر ہے, غیبت کرے اور پھر کہے میں نے کون سی غیبت کی ہے, یہ سارا عیب اس کے اندر ہے, میں نے کون سی جھوٹ والی بات کی, یہ کوئی غیبت نہیں بنتی. فرمایا یہ کفر ہے, کیوں کہ حرام قطعی کو حلال سمجھنا ہے اور حرام قطعی کو حلال سمجھنے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ ان یقتاب ابائی وتبلغ غیبته المغتاب فهذه معصیت لا تتم التوبۃ عنها الا بالاستحلال. اگر غیبت کی اور اگلے تک پہنچ گئی کہ اس نے میری غیبت کی تھی, کی ہے, اب یہ ہے حکم, یہ ایسی قسم کی غیبت ہے کہ اس کو توبہ تمہارا ایسے نہیں کر سکے گا, اس کو جا کر بتانا پڑے گا کہ میں نے غیبت کی ہے, خدا را مجھے معاف کر دے. اگر معافی نہیں وہاں سے مانگے گا تو معافی نہیں ملے گی جب تک وہ معاف نہ کرے, کیونکہ حقوق والے بعد میں آ جاتا ہے. یہ جب ادھر پہنچ جائے گا تو اس کا مطلب ہے عذاب اس کو پہنچ گئی, سمجھ نہیں آ رہی, اب وہاں پر جا کر معافی مانگنی پڑے گی. فکان فی حق العبد ایضا وهذا محمل قوله صلی اللہ علیہ وسلم فیما خرج, تو پیچھے حدیث پاک کی پیش کی انہوں نے, ہاں جی, اس کے اندر یہی ہے کہ بھئی جا کر معافی مانگے. اور اسی وجہ سے بزرگوں نے اس کو اس طرح کی غیبت کو زنا سے بڑا گناہ مانا. کیوں مانا؟ کہ یار زنا تو ویسے توبہ کرنے سے معافی ہو جائے گی, بتانا نہیں پڑتا کہ میں نے تمہاری بیٹی کے ساتھ ایسا کیا, نعوذ باللہ من ذالک, توبہ کر لے سچی. تو بات بھائی یہ ہے کہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ توبہ اس کو جا کر بتایا کہ نہیں معاف نہیں کریں گے تو معاف نہیں ہوگی پھر. اچھا یہ جو حدیث پاک ہے نا آگے انہوں نے دیا ہوا ہے طبرانی اوسط اور ابن ابی دنیا کے حوالے سے, عن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ الغیبت اشد من الزنا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیبت زنا سے سخت ترین ہے. اور یہ اسی کو قیل و کیف یا رسول اللہ قال الرجل یزنی ثم یتوب فیتوب اللہ علیہ, بندہ زنا کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے, اللہ تعالیٰ توبہ قبول کر لیتا ہے. وان صاحب الغیبت لا یغفر حتى یغفر له صاحبه, سمجھ نہیں آ رہی, غیبت والا اس وقت تک نہیں بخشا جاتا جب تک کہ وہ جس کی غیبت ہوئی وہ معاف نہ کرے. لیکن یہ اسی پر معمول ہے جس وقت کہ اگلے کو پتا چل جائے, اگر نہیں پتا چل گیا تو پھر خدا سے معافی مانگو بس. تیسری قسم یہ ہے وَإِلَّمْ تَبْلُغْ فَيَكْفِي التَّوْبَةُ وَالِاسْتِغْفَارُ لَهُ وَلِمَنْ, ہاں اتنا ہے کہ اگر اس تک پہنچی نہیں ہے تو پھر یہ ہے کہ ارے بھائی پھر یہ ہے کہ معافی مانگے اللہ تعالیٰ سے اور اس کے لیے بھی معافی مانگتا رہے کہ یا اللہ اس کو بخش جس کی میں نے غیبت کی, پھر معافی ہوگی. ہذا تفصیل فمیاں, یہ بھی حدیث پاک ابن ابی دنیا کے حوالے سے انہوں نے پیش کیا ہے, ارے بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفارۃ من اغتبتہ ان تستغفر لہ, کہ جس کی تو نے غیبت کی اس کا کفارہ یہی ہے کہ کیا کر, بخشش مانگ. ہذا تفصیل هو الاصح الذي اختاره الفقيه ابو الليث وعند البعض يحتاج الى الاستحلال مطلقا, بعض کا یہ خیال ہے کہ نہیں چاہے پتہ چلے نہ چلے معافی مانگنی پڑے گی, بعض کے نزدیک لا مطلقا بل یکفی التوبہ والاستغفار. یہ تین قول آ گئے, اسا اوپر والا قرار دیا گیا ہے اور وہ تفصیل آسن ہے. ہاں جی ہمیں بھی یہ سمجھ بات کی آ رہی. اور سنو آخری بات, جس کے سامنے غیبت ہو رہی ہے اس کا ٹوکنا فرض ہے. کیا یہ نہیں ہے کہ شرم کے مارے جس طرح شرم کے مارے یار اس کو کیا کہیں, لگا ہوا تھا لگا رہا ہے چپ نہ. ثم علم انه لا بد لمن اے بھائی لمن اغتیب عنده رجل او بوہتا ان ینسقره ویذوب عنه, سبحان اللہ. فرمایا جس کے سامنے غیبت ہوتی ہے کیا کرے اس کی, یا بوتان تراشی ہوتی ہے اس پر ضروری ہے کہ اس مدد کرے اس کو روکے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نصر اخاہ المسلم بالغیب نصر اللہ تعالی فی الدنیا والآخرہ, جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی امداد کرے گا پیٹھ پیچھے اللہ تعالی اس کی دنیا میں بھی امداد کرے گا آخرت میں بھی امداد. ابو شیخ کے حوالے سے حدیث پاک ہے من اکتیبا عندہ اخوہ المسلم فلم ینسقرو وہو یستطیع نصرہو ادرک اثمہ فی الدنیا والآخرہ, جو شخص جس کے سامنے مسلمان بھائی کی غیبت ہوتی ہے وہ اس کی مدد نہیں کرتا روکتا نہیں ہے اس کو اگلے کو, تو فرمایا اس کا گناہ دنیا آخرت میں اس کو ملے گا. دنیا پھر اس طرح کی اور بھی احادیث مبارکہ ہیں, انہی پر میں اتفاق کرتا ہوں. اللہ تعالی سے تہ دل سے سوال کرتا ہوں کہ ہمیں اس لعنت سے اور اس طرح کی ہر مذموم صفت سے ہمیں نجات دے، ہمیں پناہ بخش.